NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de PvdA is ruzie ontstaan over de samenstelling van de kandidatenlijst voor de nieuwe Eerste Kamer, die volgend jaar wordt gekozen. Het landelijk bestuur is fors afgeweken van de conceptkieslijst. De huidige senatoren Ruud Kolen en Hamid Karakus hebben zich daarom teruggetrokken. Ze stonden op een onverkiesbare plaats. Het opruimen van kadavers van wilde vogels met vogelgriep wordt voortaan regionaal georganiseerd. Nu is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het opruimen van de vogels. Minister Adema van Landbouw kwam vandaag met een leidraad. Die is gebaseerd op de regionale coördinatie in Friesland. Zo komen er een app en een landelijk telefoonnummer om dode wilde vogels te melden. Over ruim een jaar hebben inwoners van Kosovo geen visum meer nodig om naar de EU te reizen. Dat is in Brussel vandaag afgesproken. De visumplicht verdwijnt 1 januari 2024. Onder meer omdat Kosovo de grenscontroles heeft aangescherpt. Antoon is de meest beluisterde artiest op Spotify dit jaar. De Nederlandse zanger verslaat artiesten als Ed Sheeran en The Weeknd. Antoon scoorde dit jaar hits met Hallo en Olivia. Nummer Vluchtstrook, waar hij aan meewerkte, werd het vaakst gestreamd. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Joram Kaat. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Alweer de 11e dag op het WK voetbal. En om 4 uur werd er in groep D gevoetbald en het veredelde B-elftal van Frankrijk verloor met 1-0 van Tunesië. Maar die Fransen, ja, die waren al zeker van die 8e finales. En Australië kwam erbij na 1-0 winst op Denemarken. En om 8 uur begonnen in Pool C Lionel Messi met Argentinië en Robert Lewandowski met Polen om een plek in de knock-outfase van het WK. En die houdt kan. Ja, 0-0. En het is maar de vraag of de wereldkampioen van 78 en 86, Argentinië natuurlijk, de poolfase overleeft. Staat 0-0, maar Argentinië is wel sterker. En in die andere pool kunnen ook Saoedi-Arabië en Mexico nog verder. Die kunnen allebei nog naar de volgende ronde, Mark Klooster. Ja, voor Saoedi-Arabië is dat een stuk makkelijker dan voor Mexico. Ze moeten eigenlijk allebei winnen, maar het is nog 0-0 na ruim een half uur spelen. Twee goede kansen voor Mexico en een vrije trap van Saoedi-Arabië net over. Maar het is dus nog 0-0. Voetbalanalist Sjors Ulte hier in de studio, die kijkt mee naar de wedstrijden. En na 10 uur vanavond hebben we muzikant Tjeerd Oosterhuis te gast, die enorm veel hits geschreven heeft voor anderen. Maar nu heeft hij een soloalbum uitgebracht met pianomuziek. Meekijken dat kan via de webcam nporadio1.nl. We zijn bij u tot 11 uur. Argentinië moet, Argentinië wil, maar kan Argentinië ook en die Houtkamp? Het scheelt er weinig, Tom, met de hoekschop van de nummer 11, Angel Di Maria, speler tegenwoordig bij Juve. Fantastische hoekschop, maar er staat een hele goede keeper bij Polen. Wojciech Szczęsny, weer een hoekschop vanaf de andere kant. Die komt niet voor het doel, wordt weggewerkt door Polen. Maar dat is het enige wat ik kan zeggen over Polen. Wegwerken, want voorin staat een hele eenzame spits. Die heeft er wel al heel wat gemaakt in zijn carrière, hoor. 77 doelpunten in 136 wedstrijden voor de Poolse nationale ploeg. Lewandowski, maar hij staat op een eiland. En die andere, die kleine, Messi, die 999ste wedstrijd speelt in, professioneel voetbalgebied. Die staat ook een klein beetje nog aan de zijlijn. Nog weinig van gezien. Maar dat gaat hem wel komen. Hij speelde 165 interlands en scoorde daarin maar liefst 91 doelpunten. Niet te geloven wat de cijfers voor die twee topspitsen die absoluut niet met elkaar te vergelijken zijn. Balbezit voor de ploeg van Messi. Die spelen in de uitshirts. Dus niet in dat mooie wit met hemelsblauw. Maar in het donkerblauw. De bal wordt rondgespeeld. Wordt dit de laatste wedstrijd van Messi in het nationale team? Of gaan ze toch nog door en gaat hij zijn 1000ste wedstrijd in het team van Argentinië spelen? Dat zou dan zijn 1000ste wedstrijd in totaal worden. En daar komen de Argentijnen weer. Bal voor het doel. Wordt moeizaam weggewerkt. Zoveelste corner. Als ik goed heb geteld, en dat doe ik meestal wel, is dit de 6e al in de eerste helft voor de Argentijnen. Het team van Lionel Scaloni, die zo verrassend verslagen werden door Saoedi-Arabië. En daarna wel weer goed speelde tegen team van Mexico. Het schot van ver gaat over het doel van keeper Szczęsny. En dus staat het ook, het was een schot van Messi, nog altijd 0-0. Na 34,5 minuut spelen bij Polen-Argentinië. En misschien is dat niet genoeg voor Argentinië. En de andere wedstrijd in diezelfde pool is Saoedi-Arabië tegen Mexico, Mark Kloostra. Ja, 0-0. 34 minuten onderweg. We zijn in afwachting van die Mexicaanse vrije trap die nu genomen wordt. En met te nauwe nood kan worden uitverdedigd door Saoedi-Arabië. Mexico neemt weer over. Chavez probeert het vanaf 25 meter. Bal onderweg van richting veranderd. Maakt dat Mexico een hoekschop mag nemen. En Mexico heeft haast. Mexico dat deze wedstrijd moet winnen. Anders is het over voor Gerardo Martino en zijn elf. Nou ja, 26 Mexicanen op dit wereldkampioenschap. Ze mogen eigenlijk blij zijn dat ze überhaupt nog een kans hebben, Mexico. Want als Lewandowski die penalty had gemaakt in de eerste wedstrijd, dan was het met terugwerkende kracht ja, echt bijna onmogelijk geweest. De corner gaat getrapt worden door Chavez. Vanaf de rechterkant van het veld. Het is een linkspoot. Dus die bal gaat indraaien. Maar we zien natuurlijk eerst het bekende beeld van de scheidsrechter die dan aan de spelers gaat vertellen dat duwen, trekken en vasthouden niet mag. Dat weten ze allemaal. Wat mij betreft gewoon laten gebeuren. En dan geef je maar 6 penalties per wedstrijd. Of vrije trappen aan de verdedigende partij. Maar dit zorgt alleen maar voor onnodig oponthoud. De corner die dan toch van de rechtsvoeten komt, draait van het doel af en wordt dan over het doel geschoten door Gallardo. Dat is de linksachter bij Mexico die de bal voor zijn rechterbeen krijgt. Ja, en dan zien we dat hij liever met zijn andere voet trapt. Het gebeurt vanaf een meter of 10, bal ruim over het doel. Er zijn weer basisplaatsen voor Ajaxide, Sanchez en Alvarez tegen Argentinië. Mochten ze door een systeemwijziging niet meedoen. Nu is het 0-0 na 35 minuten. Saoedi-Arabië, Mexico. Sjoerd Zulte in de studio, zit je te genieten? Ja, het zijn bijna gelijkwaardige wedstrijden op de twee schermen. Op beide schermen zijn de Zuid-Amerikaanse ploegen. Mexico, toch Zuid-Amerikaanse speelstijl. Heel dominant. Ze halen bij veel aan het drukken. En de andere ploeg komt er heel moeilijk uit. Ja, valt het je dan eigenlijk tegen wat je tot nu toe ziet? Of valt het mee? Nee, eigenlijk als je van tevoren deze ploeg gaat opmaken, dan is het niet gek denk ik, om te denken dat Argentinië en Mexico gaan domineren. En Mexico valt natuurlijk tegen, ook in de stand op de ranglijst. Had je toch verwacht dat zij het beter zouden doen. Vanavond een hele moeilijke positie voor ze, want ook al winnen ze, is nog maar de vraag of ze doorkomen. Ja, moeten we misschien even gaan kijken, want de heer Makkeli wordt naar de VAR geroepen, Andy. Ja, en de VAR is Paul van Boeken. Het gaat om een overtreding van keeper Chesney op Messi. En hij heeft, nou, ik wil niet zeggen een hand in het oog van Messi gestoken, maar wel dichtbij. En nu staat Makkeli te kijken. Maar Messi raakt Chesney raakt geen bal, alleen maar Messi. Dus het zou zomaar kunnen dat dit een penalty wordt voor de Argentijnen. Hij kijkt nog altijd. Danny Makkeli, Paul van Boekel is de VAR. Die heeft hem dus, zoals dat tegenwoordig gewoon is, bij elk zeg maar twijfelachtig geval wordt de scheidsrechter gehaald. Nu komt Makkeli. Hij heeft gekeken. Hij geeft aan. Ik heb gekeken naar het beeld. En ik geef een penalty. Hij geeft een penalty aan Argentinië. De Argentijnen zijn heel blij. Ik denk dat het ook goed is voor de wedstrijd. Want het enige wat Polen deed was verdedigen. En dan zal Messi het moeten gaan doen. Ja, hij heeft gelijk. Hij heeft gewoon gelijk. Chesney kan niet bij de voorzet komen. Haalde vlak daarvoor nog wel een uitstekende bal van Alvarez uit zijn doel. Maar dit is een missertje van Chesney. En dat betekent dat Chesney de bal moet gaan stoppen. De penalty die uiteraard gaat worden genomen door de aanvoerder. Die zijn 92e doelpunt zal kunnen maken voor Argentinië. Wat een belangrijke is dit, zeg. Op de schouders van de kleine man, die toch wel heel erg goed is, hoor. Die Lionel Messi nog altijd, ook op 35, 36-jarige leeftijd. Daar is een aanloop. Het fluitje van Makkeli klinkt. Daar komt Messi. Messi, Messi. Nee! Nee! Hij mist! Hij mist hem! De keeper haalt hem eruit. Chesney. Iets wat je toch niet verwacht. Hij is niet slecht genomen, maar net iets te laag. Waardoor Chesney nog een kans heeft, in de goede hoek zit en die bal eruit tikt. En zo blijft het 0-0. George Hulte. Messi mist de penalty. Ja, dat verwacht je niet. Ja. Ik denk op het eerste oog een goede redding. Ja, ja, knap hoe de keeper zijn overtreding zelf herstelt. Is dit dan toch druk die op de schouders van Lionel Messi weegt? Nou, je zou zeggen dat een speler in de wereld al veel druk kent zijn hele leven, dat het Messi is. Ik denk voorlopig ook wel veel credits voor de keeper in dit geval. Ja. Het was een penalty, het was geen penalty. Als dit nou gewoon een doorsnee speler was geweest, die in hetzelfde duel met de keeper was geweest, was er dan een VAR geweest die had ingegrepen, denk je? Ik denk dat elke VAR je wel ingrijpt, maar bijna geen scheidsrechter fluit. Want de scheidsrechter ziet een kopduel waarbij de keeper te laat komt. Maar het duel is al eigenlijk voorbij, want de bal is al weg. Maar je kan leven met de penalty? Ja, want uiteindelijk knalt de keeper vol tegen Messi op en mist hij de bal volledig. Dus ja, een beetje echt een VAR-penalty, maar geen gekke penalty. Maar geen gekke penalty. Dan nog even over vanmiddag. Frankrijk, nou ja, die stuurde een B-elftal. Maar Denemarken was door veel mensen, en ik hoor er zelf ook bij, ik ben er eerlijk in gedacht, dat zou er wel eens een soort mini-verrassing op toernooi kunnen worden. Heel eerlijk van je. Ja, nou, dat is zo. Ja. Ik ook. Ik moest het gevraagd van tevoren een WK-team te maken. En ik wilde een speler van Denemarken daar inzetten, omdat ik Denemarken wel interessant vond. Dus ik koos voor Joachim Andersen, oud-Twente-speler. En als iemand vandaag liet zien dat het heel moeizaam was, was hij het wel. Hij grossierde in balverlies. Maar heel Denemarken is tegengevallen na een hele goede kwalificatiereeks. Waarin ze volgens mij niet eens verloren hebben, alles gewonnen hebben. Ja, was het vandaag heel zwak. Is zo'n WK, zelfs voor Messi, maar dus ook voor Denemarken, toch iets anders dan al die andere wedstrijden, blijkbaar. Ja, en misschien ook wel voor ons toch weer een reality check voor het Nederlands elftal. Dat gewoon maar even doorgaan naar een volgende ronde niet zo normaal is als we hier blijken te denken. Oud-wielrenner Davide Rebellin is overleden. De 51-jarige Italiaan werd in de buurt van Vicenza op zijn fiets aangereden door een vrachtwagen en was op slag dood. Michael Bogert heeft jarenlang gekoerst met Rebellin en we hebben hem nu aan de lijn. Michael, goedenavond. Goedenavond. Hoe komt zijn overlijden bij jou aan? Ja, dat komt binnen natuurlijk. Daar schrik je van. Het is altijd erg als je een bericht krijgt of leest dat er een wielrenner, een actief wielrenner of een oud wielrenner komt te overlijden. Dat is altijd vervelend. En zeker als het op de fiets zelf gebeurt. En ja, ik heb veel met Rebellin gekoerst. We zijn elkaar vaak tegengekomen in finales van koersen. Met hem op het podium gestaan, dan komt het wel eng dichtbij, zeg maar. En dat is heel naar om te horen in ieder geval. Ja, in 2004 werd je in 1 week tijd zelfs 2 keer door hem verslagen. Luik Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race. Waren jullie ook rivalen? Ja, we waren zeker rivalen, ja, absoluut. Wel op een goede manier. Het is niet dat we het licht elkaar niet in de ogen gunden. We kwamen elkaar vaak tegen in wedstrijden waarin we allebei goed waren. En we hebben heel vaak samen voor de overwinning gestreden. En dat hoort er natuurlijk bij. Je hebt altijd concurrenten, maar het is niet zo dat we elkaar iets misgunden. Je reed gewoon tegen elkaar en dan mocht de sterkste winnen. Als je hem als renner zou moeten typeren, wat voor renner was het? Waar was hij specifiek zo goed in? Ja, hij was vooral heel goed in zware eendagskoersen. Dus dan heb je het over WK's, Luik-Bastenaken-Luik, Amstel Gold Race, Waalspel, Ronde van Lombardije. Hij was altijd goed als het een lastig parcours was. En dan had hij ook zeker na een zware koers, had hij nog een goed eindschot. Het was een hele slimme renner. Hij verspeelde nooit te veel energie. Had altijd een neus voor het juiste moment. En reed heel zuinig. Maar het was vooral een slimme renner, denk ik. En dat blijkt ook wel. Anders kan je niet zo'n lange carrière hebben. Hij is volgens mij in 1992 prof geworden. Ja. En heeft het tot en met 2022 volgehouden. Dus dat is een carrière van 30 jaar. Ja, dat zie je nooit. Dus ja. dat is op zich al heel bijzonder. Ja, want we zeiden nu inderdaad oud-prof, maar hij is echt net gestopt. Hoe kan het bijna? We hebben jou even gecheckt. 15 jaar geleden gestopt. Hij, tot een paar weken geleden fietste hij nog. 16 oktober. Ja. Ja, dat is iets wat vond ik al heel onwaarschijnlijk. Ik bedoel, wat ik zeg, dat is nog nooit gebeurd. En hij fietste ook nog tot eigenlijk zijn laatste wedstrijd. Het was niet meer de Rebellin natuurlijk van 15 jaar geleden. Maar hij kon nog best wel zijn mannetje staan. Het is niet zo dat hij overal gelost werd. Dus hij had nog een heel acceptabel niveau. Ja, dat is nog nooit voorgekomen. En dat vond ik al bijzonder op zich. En ja, dat tekent ook eigenlijk de persoon die hij was. En hoe hij voor zijn vak heeft geleefd, dat is denk ik ongekend en onafvolgbaar. Ik denk dat niemand hem dat na gaat doen. Hoe hard komt zijn dood aan in de wielerwereld, denk je? Nou, ik denk heel hard. Wat ik net al zei, het is natuurlijk een gemeenschap, het wielrennen. En het is altijd heel naar om te ervaren als er iemand komt te overlijden binnen die gemeenschap. En ja, dan zeker als het een hele bekende renner is geweest, een hele goede renner is geweest, die toch wel bij zijn collega's te boek stond, denk ik, als een als een renner die echt alles voor zijn vak over had, een echte liefhebber. Ja, dan komt dat keihard binnen. En er zullen echt wel, zeker in Italië, heel veel mensen slecht van zijn. Ja. Michael Bogert, dank voor jouw reactie op dus het overlijden van oud-wielrenner Davide Rebellin. Gaan wij weer voetballen. Polen, Argentinië, Andy. Ja, dus een gemiste penalty. Hebben ze er heel veel last van in de zin? Zijn ze er helemaal vanaf, Argentinië? Nee hoor, want als je kijkt kunst en vliegwerk. Dat wil ik eigenlijk bij Polen het noemen. Want de manier waarop ze staat te verdedigen. Het is echt met handen en voeten. Net ook weer een mogelijkheid voor de Argentijnen. Een van de velen. Waarbij Chesney de bal wel tegenhield. En hem nou met heel veel geluk niet voor de voeten van de tegenstander bracht. En hem weer in zijn handen kreeg. Het staat nog altijd 0-0. Dus voor alle duidelijkheid. We zitten in de laatste minuut. Zullen wel een paar minuten bijkomen vanwege het VAR-moment. Maar het staat dus 0-0. Maar dit kan toch niet, zou je zeggen, zo blijven gaan voor de Argentijnen en voor de Polen. Dit moet Argentinië toch gaan winnen. Want ze krijgen kans na kans. En ik zie helemaal niets gebeuren met Polen. Ja, Lewandowski, die zei vlak voor die penalty nog even iets tegen Chesney. Die voor de tweede keer dit toernooi, ik zie hem nu terug, die penalty. De tweede keer dit toernooi een penalty stopt. Laatste keer dat dat gebeurde, dat de keeper in één toernooi twee penalties stopte. Buiten shootouts natuurlijk, was Brad Friedel in 2002. Nou, nu is het dus deze Wojciech Chesney, speler van Juve. 67ste interland is dit. 32 jaar, goede keeper. Dat liet hij ook weer zien. En hij zal al zijn skills nodig hebben in de tweede helft straks. Als we krijgen er 3 minuten bij. Als die 3 minuten voorbij zijn en de Poolse coach in de rust van alles zal zeggen tegen zijn spelers. Maar ik denk dat zeker ook de Argentijnse coach Lionel Scaloni nog een groter plan gaat maken. Alhoewel, ze hoeven niet zoveel anders te doen. Want ze hebben best wel aardig wat mogelijkheden gekregen. Het is dat Marcos Acuña, speler van Sevilla, een hele matige wedstrijd speelt. Hij heeft nu de bal en geeft hem maar eventjes snel terug aan Otamendi. De man van Benfica terug naar de linkerkant, naar Acuña. Acuña, bal nu naar McAllister van Brighton, daar speelt hij. En dan gaat de bal naar de andere kant. Zoeken eventjes naar Messi. Waar is Messi? Daar is Messi. Hij heeft de bal gekregen. Gaat nu dribbelen zoals we hem kennen. Dribbelt langs 1 man, langs 2 man. Maar dat is net 1 te veel. En dan kan er overgenomen worden door Polen aan de linkerkant van het veld. Messi is nog niet in topvorm. Ik kan me haast niet voorstellen dat hij, 35 jaar jong, zich nog zenuwachtig maakt voor zo'n wedstrijd. De spanning zal er zeker zijn. Dat is ook te zien aan de bank van Argentinië. Dat het spannend is. En ik zie dat de bondscoach van Polen, Michniewicz, die is al bezig met de tweede helft. Want hij geeft al instructies aan mensen die straks in de tweede helft gaan invallen. Want wat gaat hij doen? Gaat hij op deze manier verder? En dan weet je bijna zeker dat hij wel het doelpunt tegen gaat krijgen. Of gaat hij toch het spel ietsje anders spelen? Nu is het weer balbezit voor de Polen. Maar niet voor lang. Wel voor lang. Want Danny Makli heeft een overtreding gezien die gemaakt werd op Grigoriak. Speler van Al-Shabaab in Saoedi-Arabië. Waar de geruchten van gaan dat ene meneer Ronaldo daar naartoe gaat. Ik geloof voor 350 miljoen of zo per jaar. Per 10 jaar, gewoon per jaar. 350 miljoen, jongens, we hebben het over. De vrije trap van Polen komt voor het doel, wordt geplukt door de keeper van Argentinië, Martinez van Aston Villa, die nog niets te doen heeft gehad. Helemaal niets. Dit was volgens mij een van zijn eerste ballen in de wedstrijd. Dat zegt genoeg over het team van Polen, dat alleen maar aan het verdedigen is en hoopt dat ze een gelijk spelletje eruit kunnen slepen, want dan zijn ze zeker door. Balbezit aan de rechterkant voor Argentinië. Bal is gepaast op Molina. Molina van Atletico Madrid speelt de bal naar Messi. Messi draait en kapt en probeert een 1-2 aan te gaan. En dat lukt allemaal net niet. Dat is wel jammer voor Argentinië, dat die kleine leuke aanvalletjes niet lukken. En het is ook meteen de laatste, want Makkeli heeft gefloten voor een rust. Een gemiste penalty was het belangrijkste moment van de eerste helft. Gemist door Messi. En dus Polen-Argentinië 0-0 na 45. George Hulté, je bent coach. Je krijgt zo'n team de kleedkamer in tegen Argentinië. En die zei, ja, misschien maar gewoon zo doorgaan. Want meer dan kansen creëren kan je niet. Of moeten ze toch iets anders doen? Heb je het over Polen? Ja, beide eigenlijk. Wat zou je adviseren? Ja, Polen heeft duidelijk gekozen voor, laten we de ruimtes heel klein maken. Want dan kunnen we Messi met 10 man afstoppen. En tegen 10 man lukt dat wel. En ze komen er echt niet uit, Polen. Dus Argentinië moet denk ik vooral gewoon zo doorgaan. Zeker als de stand in de andere pool nog steeds zo is als hij nu is. En de kans dat Mexico daar wint is denk ik groter dan Saoedi-Arabië. Voor Polen, ja, het is wel heel erg gokken dat het goed blijft gaan. Maar zoals Andy ook al zegt, het is wel alleen maar kunst en vliegwerk. En dat tegen Messi, die extra gebrand zal zijn om zijn fout te herstellen, kan je niet voorstellen dat ze de nul blijven houden. Maar ze kunnen natuurlijk ook, de vraag is of ze anders kunnen in die zin. Of ze, als je de ruimtes groot gaat maken als Polen, als je mee gaat voetballen, ja, of je überhaupt mee kan. Dus daarom snap ik de keuze van Polen wel. En eerst worden de pools ook echt wel veel waard natuurlijk. Want volgens mij de winnaar in de pool komt tegen Australië en nummer 2 tegen Frankrijk. Dus dat is ook wel iets, iets van verschil tussen, wat belangrijk gaat zijn in deze pool. Geen doelpunten dus nog bij Polen-Argentinië. Eens kijken hoe dat zit bij die andere wedstrijd. Saudi-Arabië tegen Mexico. Mark Kloostra. Ja, ook nog niet. 0-0. En hier krijgen we er 6 minuten bij. Er zijn er 4 van om. Mexico wil wel. Ja, het lukt voorlopig nog niet voor de Mexicanen om het doelpunt te maken. Dat lukte ze dit WK überhaupt nog helemaal niet. Ze hebben er 2 goede kansen voor gehad. En het is maar goed dat die penalty er niet inging van Messi. Want anders was het echt onmogelijk geworden hoor, voor Mexico. Dan hadden ze met 3 doelpunten verschil moeten winnen van Saoedi-Arabië. En ze zijn wel beter dan de Saoedi's. Maar nou niet zoveel beter dat ik een monsterscore verwacht. Dus er mag een bosje bloemen. Mochten ze het redden, naar Chesney. De Mexicanen proberen het nu. In de as van het veld is het Pineda. Draait naar de linkerkant, dan kan het schuin terug naar Gallardo. Gallardo weer even vooruit. De tijd tikt wel weg zo in deze eerste helft. Nog 1,5 minuut te gaan en Saoedi-Arabië neemt over. Al-Brikan heeft de bal gepaast. Doet hij naar El-Shaghri. El-Shaghri kijkt eens om zich heen. Kan hij een ploeggenoot vinden? Nee, dus gaat hij zelf aan de dribbel. Draait zich eigenlijk de problemen in. En Mexico kan uitverdedigen. Dat gebeurt allemaal niet heel erg handig. Sharagli kan overnemen namens Saoedi-Arabië. Ruimte aan de rechterkant van het veld. Daar komt Kano. Kano, de beste speler misschien wel in deze eerste helft bij Saoedi-Arabië. Maar hij durft niet te schieten. Het gaat via de rechterkant, via Al-Ghanam. Voorzet, kopbal net naast. Voorlangs gekopt deze voorzet van de rechterkant van het veld. Uitstekende paas van die rechtsachter Al-Ghanam. En dan duikt daarbij de eerste paal. Ja, wie is dat? Dat is denk ik Al-Hassan op. En die kopt de bal vallend, maar voor het doel langs. Dat probeerde aan de andere kant van het veld Pineda ook op een voorzet van Lozano van de rechterkant. Toen kwam die bal bij de tweede paal en kopte Pineda hem in de korte hoek tegen Al-Ghanam op. En kwam er zo geen openingstreffer voor de Mexicanen. Nog 1,5 minuut te gaan in de eerste helft. Maar de grootste kans voor Mexico was al in de beginfase. Na 3 minuten voor Vega, die oog in oog verscheen met Al-Owais. Maar in plaats van stiften, de bal punterde tegen de keeper op. Nog 1 vrije trap voor Saoedi-Arabië. Luid aangemoedigd door de vele fans mag de keeper Al-Owais die vrije trap gaan nemen. Er zijn nog 20 seconden over. Dat zal het laatste wapenfeit van deze eerste helft zijn. Waarin Saoedi-Arabië vooralsnog niks aan dit punt gaat hebben. Want dan wordt uitgeschakeld. Maar goed, we weten niet wat de eindstanden gaan worden. Het is nu rust bij Saoedi-Arabië tegen Mexico. Die vrije trap mocht nog genomen worden, maar levert niets op voor de Saoedi's. Mexico was beter. Mexico heeft 2 goede kansen gehad, maar heeft niet gescoord. Tegen Saoedi-Arabië is het 0-0. George Ulte, mag je Saoedi-Arabië niet alleen door hun punten, maar ook door hun manier van voetballen toch een beetje een van de verrassingen van dit toernooi noemen? Ja, of wist jij dat ze dit konden? Nee, dat wist ik niet. Nee, wij allebei Denemarken als toch wel een outsider zagen, is ook wat bekender. Had ik Saoedi-Arabië niet heel goed op een netvlies staan. Ik ging ook voorbereiden op deze avond. Dan ga je de selectie opschrijven en de clubs waar ze spelen. Ja, dan is het geen verrassing dat we ze niet kennen. Maar natuurlijk heel goed begonnen en dat geeft ook heel veel vertrouwen in zo'n toernooi. Als je als groep wint van Argentinië, krijg je natuurlijk wel een boost voor de rest van je toernooi. Maar ja, of het genoeg gaat zijn vandaag, dat betwijfel ik wel. Maar hun manier van spelen, ze zijn zeer fit, viel mij op in de wedstrijd. Dus ze durven veel. Het is niet een ploegje wat denkt, ik wacht wel af en dan kijk ik wel wat er gebeurt. Nee, precies wat je zegt, heel fit. En daardoor kunnen ze ook goed in de duels komen. Mensen verwarren in de duels komen vaak met alleen maar strijd en inzet. Maar je moet ook veel kunnen lopen om in de duels te kunnen komen. En dat combineren ze heel goed. Goede, fitte ploeg, maakt veel meters, komt daardoor veel in de duels. En is heel vervelend om tegen te spelen. Zie je zo'n ploeg dan ook groeien in het toernooi? Ja, ik denk vooral dat de boost van winnen van Messi. Want het is meer winnen van Messi dan van Argentinië altijd als je van Argentinië wint. Dat geeft natuurlijk zo'n grote boost. Tegelijk, ook vandaag zie je echt kwaliteit om het verschil te maken. Wordt aanvallend, dat hebben ze niet. Het is vooral heel goed verdedigen, heel fit, heel hard werken. Maar wat ik zeg, ik denk dat het wel gaat stranden bij de poolfase. Is zo'n overwinning, zo'n boost, is dat altijd alleen maar positief? Of kan dat er ook voor zorgen dat je met z'n allen gaat denken van, hey, wacht eens even, we kunnen van alles behalen. We zijn misschien beter dan we daadwerkelijk zijn. Ja, dat kan 2 kanten op werken. En ook andersom. Je kan de eerste set verliezen en dan een EK winnen. Daar hebben we ook ervaring mee natuurlijk. Dus ja, het kan 2 kanten op. En zeker een onervaren ploeg die voor de eerste keer wordt een groot toernooi speelt. En dan is het wel afwachten hoe ze daarmee omgaan. Heb je jongens in je ploeg die het al veel vaker hebben meegemaakt? Champions League, EK, WK. Hoef je daar minder druk om te maken als ploeg of als trainer? Dan even naar Mexico. Die doen volgens mij vaker mee dan dat de WK's georganiseerd zijn. Ja. Die zijn er gewoon altijd bij, als ja. van bij de Amerika. Hebben altijd wel een ja, aardig, redelijk elftal. En gaan er ook altijd ergens in deze fase of bij de laatste. Die maken nooit een sprong naar voren of zo. Nee. Dat het toch een heel groot voetballand ook is. Hè? Ja, ik vond het wel opvallend als ik de groep ging bekijken, ook vandaag in het veld, hoe weinig spelers er in de Europese top spelen. En natuurlijk ook in andere continenten kan je op hoog niveau spelen, maar ja, toch komt iets als de Premier League, Spanje, Italië, Duitsland. Ja, daar wil je je beste spelers hebben, want zijn ze gewend aan spelen op topniveau. En de groep van Mexico heeft heel veel spelers vanuit de Mexicaanse competitie. En dat is denk ik toch het verschil op een WK tussen een wel redelijke ploeg hebben of een goede ploeg. Zou bijna de Nederlandse ploeg kunnen zijn, dus die hebben dat ook een beetje vergelijkbaar. Ja, Nederland is natuurlijk wel, zeker in vergelijking met andere jaren, hebben we best wel een Nederlands getinte ploeg. Het zijn Nederlanders, maar een Nederlandse competitie getint. En ja, ik denk dat toch uiteindelijk, hoe meer wereldtoppers je hebt, hoe meer spelers die week in week uit toppers spelen, Champions League competitie, hoe meer je klaar bent voor wedstrijden op topniveau. Ja. Wat zou je nu zeggen? Als jij nu dus bij Saoedi-Arabië, Mexico, je staat bij, Mexico is toch wat dreigender, je staat in de kleedkamer. Wat zijn nu jouw woorden? Wat hebben die spelers nodig? Ja, ik denk vertrouwen om een goal te maken. En ze hebben 2,5 wedstrijd gespeeld en nog geen doelpunt gemaakt. Dus je moet op een manier, tactisch en qua gevoel, dat vertrouwen wel erin brengen of erin houden, dat je een doelpunt gaat maken. Want zonder doelpunt zijn ze kansloos. Met 1 doelpunt misschien ook nog wel. Dus de ploeg moet een manier voelen en iets horen van de trainer, dat ze denken, ja, we gaan toch nog wel een goal maken. En we gaan er zelfs 2 maken. En het kan tactisch zijn, iets anders spelen, opportunistische spelen, een spits erbij zetten. Maar soms ook meer het gevoelsaspect. En hoeveel van vertrouwen kun je nog bijbrengen in de rust? Want je hebt natuurlijk maar heel kort de tijd. Sommige trainers zijn er heel goed in. Ik denk de trainer van Saoedi-Arabië, die ook tegen Argentinië natuurlijk een mooie show gaf in de rust. Dat lukt je niet elke keer. Maar een goede trainer kan het wel op die momenten juist voor elkaar krijgen. En soms ook een speler. Het kan ook een speler zijn die opstaat en het woord neemt en zegt, jongens, ons WK is niet afgelopen. En dat kan een verschil maken. Benieuwd wat Messi zegt in de kleedkamer op dit moment. Sorry. Argentinië. Sorry, ja. En opzwepend, denk ik, zijn team. Zou hij dat kunnen zeggen, denk je, sorry? Ja. Ik denk dat Messi sorry gaat zeggen door nog een goal te maken. Ja, nou, we gaan het meemaken zometeen de tweede helft in beide belangrijke wedstrijden. Dus in Pool C van het WK voetbal. Polen, Argentinië en Saoedi-Arabië tegen Mexico. Tot zo. Oranje op het WK voetbal. Cody Gakpo, wat een enorme pegelzicht. Nu Frenkie de Jong, komt die bal. Gakpo, doelpunt! Cody Gakpo scoort. Daar komt Oranje weer. Dit wordt wel weer een kans. Een schot en een goal ook. Cody Gakpo maakt hem. De groepsfase achter de rug. Op naar de achtste finale. Kans, de paai, Klaassen. Hij niet. Blind probeerde dan ook nog in de redding van Barschamps. Luister Oranje. Zaterdagmiddag. Nederland Verenigde Staten. Bal wordt verlengd. De kans voor Nederland. Frenkie de Jong. 2-0. Zaterdagmiddag om 4 uur. In NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland Verenigde Staten. Wie luistert, weet meer. NL Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en informeert bij een noodsituatie in jouw omgeving. Maandag 5 december rond 12 uur stuurt NL Alert een testbericht naar vertrekborden van het openbaar vervoer, naar digitale reclameborden en naar mobiele telefoons. Je hoort dan dit geluid. En je leest dat het om een testbericht gaat. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Je spaargeld wordt door de lage rente en die giga-inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten laag te houden en gebruik te maken van het belastingvoordeel. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Het Nationale Ballet presenteert Dawson. 2 hemelbestormende werken van een gevierd choreograaf. Modern ballet, eigenzinnig vernieuwd en verrijkt. Vanaf 8 december. Kaarten via operaballet.nl. Sparen en beleggen met belastingvoordeel? Kijk op brandnewday.nl.

Ik dacht altijd dat er niks boven schrijven en seks ging. Ik wist dat Evelien de vrouw van mijn dromen was. Je weet toch dat je mijn muze bent, liefie? Maar ik had geen idee dat ze ook de vrouw van mijn nachtmerrie zou worden. Je gooit mijn leven op straat, man. Je lichaam. Stream de nieuwe AfroTros-serie Bestseller Boy. Nu op NPO Plus. Sparen en beleggen met belastingvoordeel? Kijk op brandnewday.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Joram Kaat. Welkom terug. Weer 9:05. Tweede helft van Polen-Argentinië is net begonnen. Wie oh wie gaan we terugzien in de achtste finales met deze stand? Beide nog, Andy. Ja, 0-0 nog altijd. En inderdaad met deze stand allebei naar de volgende ronde. Polen als eerste, Argentinië als tweede. Twee wissels bij de Polen. Twee middenvelders eraf, twee middenvelders erbij. Skordas van Lech Poznan is gekomen. Kaminski van Wolfsburg is gekomen. En Swiderski en Frankowski zijn in de kleedkamer achtergebleven. Andere wedstrijd ook bezig. Saoedi-Arabië tegen Mexico. Daar is het nog rust en ook daar is het 0-0. In dit uur nee. We gaan eerst naar Andy Houtkamp. Het doelpunt is daar waar ze op zaten te wachten. Alexis McAllister. Het is een echte Argentijn. Maar hij heeft Schotse en Ierse voorouders. Hij scoort meteen naar rust die hele belangrijke goal. 1 minuut na rust is het 1-0 voor Argentinië tegen Polen. George Hulté, wat voor goal was het? Een hele snelle. Want ik was ook nog even aan het opstarten. En ik zag opeens een goede bal in de verre hoek. Ja, Polen staat voor het eerst wat hoger op het veld. Geven daardoor ruimte weg en worden gelijk geklopt. Dat is verrassend in een ploeg die het al 3 kwartier lang dichtgehouden heeft. Ja. En dan gelijk zo begint aan de tweede helft. Ja, het is meteen raak. Ja, dan moeten ze in de andere wedstrijd, moeten Mexico er 3 gaan maken. Die zullen dit nog net meekrijgen als ze gaan beginnen, denk ik. Ja. Goed, het is ook de day after Oranje. Gisteren de 2-0 winst tegen Qatar. En vanochtend stond de Oranje selectie weer op het trainingsveld. Onze verslaggever Thierry Boon die heeft het allemaal gezien. Thierry, goedenavond. Goedenavond. Niet iedereen kwam daar ongeschonden uit, hè, vanochtend. Nee, we hebben voor het eerst blessuretjes bij Oranje. Jeremy Frimpong, rechtsback, die wilde Weghorst voorbij in een trainingspartij. En het leek alsof hij een beetje gehaakt werd. Hij had last van zijn rechter enkel. Hij bleef een tijdje liggen ook. Leek echt aangeslagen. Deed zijn handen voor zijn ogen. Hij ging eraf van de training. Kwam later dan weer terug met een ingetapte enkel. Maar het zag er echt wel slecht uit. Geruststellend bericht kregen we eerder vanavond dat het uiteindelijk wel meevalt. Dus dat loopt wel los. Maar ook Stefan de Vrij, die trainde ineens apart. Het was een beetje onduidelijk wat er bij hem aan de hand was. Maar hij deed de partijvorm van de reserves niet mee. Hij trok wel wat sprintjes. Dat gebeurde dan onder toeziend oog van de conditietrainer. Maar ook bij de Vrij lijkt het geen problemen voor zaterdag op te leveren. Oké, zijn er nog andere dingen opgevallen tijdens de training? Hoe was de sfeer? Nou, de sfeer die was prima. Er was weer wat familie aanwezig. Wel minder dan we eerder in de week hebben gezien. Truus van Gaal was er, die is er altijd. Dat is een soort moeder van alle familie die dan komt. Die ontfermt zich daar dan weer over. Ik heb de moeder van Memphis Depay gezien. De vader van Noah Lang, die zijn er nog. Na de training zag je ze ook weer, in dit geval Daley Blind, Steven Berghuis met hun kinderen spelen op het veld. Ik hoorde ze zeggen dat ze later vandaag op een strandje gingen afspreken. Dat de kids ook nog wat frietjes mochten eten. Dus wat dat betreft leek de sfeer wel goed. En opvallend was nog Steven Berghuis. Die viel tegen Qatar al goed in. Die begon het WK nog als basisspeler, maar daarna als wissel. 2 keer ingevallen. Maar die was echt by far de beste op de training. Die was echt fel, die had acties. Die was verbaal ook het meest aanwezig, viel ook op. Maar ook bijvoorbeeld in de loopoefeningen aan het eind. Dan zorgde hij wel dat hij als eerste aan de overkant was. Dat het echt haantje de voorste was. En volgens mij straalde hij maar 1 boodschap uit richting Van Gaal. En dat is stel me op, alsjeblieft. Wij hebben ook nog een tegenstander, voor we dat vergeten. De Verenigde Staten. Hoe is de sfeer daar eigenlijk? Ja, dat is wel grappig. Is natuurlijk interessant voor de NOS hier om interviews aan te vragen bij Amerika. Dus dat was mijn taak vanmorgen. Dus dan bel je de perschef. Althans, dat probeer je. Ik kreeg hem maar niet te pakken. Ik had hem geappt. Heel even, Thierry. Heel even. We komen maar, Mark. Mexico scoort de 1-0, de zo broodnodige 1-0. Dan hebben ze nu ineens nog 3 doelpunten nodig door het doelpunt van Argentinië. Maar dat maakt niet uit. De corner komt van de linkerkant van het veld. Wordt door Montes met buitenkant voet verlengd. En Martin, de spits van Mexico, schiet de bal recht voor het doel van dichtbij binnen. Mexico komt voor. Het zal nog niet genoeg zijn voor de volgende ronde. Tenzij Polen een doelpunt maakt, want het is zo'n heerlijke wiskundepool. Dus pak je geodriehoek en je pashoek er maar bij met al die formules. Maar het is in ieder geval 1-0 voor Mexico. Ze staan voor en nu nog hopen op Polen. Thierry Boon in Qatar. Jij dus vanochtend contact zoeken met de perschef van de Verenigde Staten? Ja, met de perschef van Amerika inderdaad. De Verenigde Staten, omdat het interessant is na aanloop naar die wedstrijd van zaterdag. Nou kreeg ik hem niet te pakken. Ik kreeg ook geen reactie op mijn appje. Het duurde allemaal maar lang. En wij willen hier zo snel mogelijk iemand spreken natuurlijk. En dan was de andere vraag. Ja, als we niemand kunnen spreken, trainen ze dan? Kunnen we daar dan langs? Nou, uiteindelijk rond 1:00 of 12:00 vanmiddag kreeg ik een appje van de perschef. Ja, sorry, het was nogal laat gisteravond. Dus die hadden er een vrije dag van gemaakt. Die hadden zoiets van Polonaise gisteravond dat hotel in. We genieten van de avond en vandaag doen we helemaal niks. Nou, en Oranje morgen nog of gaan dan de deuren weer dicht? De deuren gaan zeker weer dicht. Ze trainen inderdaad besloten. Dat betekent 11 tegen 11. De basis tegen de reserves. Kunnen wij helemaal niks van zien. Maar daarvoor, voor die training, kunnen we 2 spelers spreken achter de tafel, heet dat dan. En dat zijn Martin Roon en Denzel Dumfries. Kijk, gaan we morgen allemaal horen. Dank voor nu, Thierry Boon vanuit Qatar. Gaan we weer naar Mark Kloostra, want Mexico had een snelle goal nodig. Die hebben ze in ieder geval ook gekregen, Mark. Ja, die hebben ze ook gekregen. 1-0 voor tegen Saoedi-Arabië binnen 5 minuten. Er zijn nu bijna 4 minuten gespeeld in de tweede helft. Waar Saoedi-Arabië dan gelijk een vrije trap mag nemen. En Al-Dassari, die lijkt hier wel zin in te hebben. De bal ligt recht voor het doel op een 23-tal meters van het doel van Ochoa. Die zelf ook in het midden van zijn doel gaat staan. De bal gaat naar de tweede paal. Dan wordt hij verlengd door Sanchez, verdediger bij Mexico. En uiteindelijk nog binnengehouden, zodat er geen corner komt. Maar Saoedi-Arabië brengt de bal opnieuw in bij de tweede paal. Een bijna kans. Die bal valt daar nog voor de voeten van de Saoedische rechtsback Al-Ghanam. En dan is het nog bijna een moeilijke, is het nog bijna een goede kans voor de Saoedi's. Maar Mexico is aan de andere kant van het veld weg. Martin, de man van het enige doelpunt, komt niet aan die bal. Al-Ghanam tikt terug naar zijn keeper. En zo is het een levendig begin van de tweede helft. Het was de 20e 0-0 al halverwege een wedstrijd op dit WK. Zo ook dus bij deze wedstrijd. Maar net als bij Andy in die wedstrijd tussen Polen en Argentinië, ook hier een snel doelpunt. Deze gemaakt door Mexico. En ik zei al, ze hebben er nog niet zoveel aan. Want op dit moment zullen ze nog minstens 2 doelpunten moeten maken. En ik zei dan hopen op Polen. Maar ze kunnen natuurlijk ook hopen dat Mexico er nog 1 of 2 inschiet. En dat ze dan op die manier op doelsaldo nog de Polen voorbij gaan. Goed, er zijn van allerlei scenario's mogelijk. Vooralsnog staat Mexico voor tegen Saoedi-Arabië. Maar is het niet genoeg voor de volgende ronde? Mexico 1, Saoedi-Arabië 0. 50 minuten onderweg. Gaan we naar Polen, Argentinië, Andy. Ja, er zit maar 2 doelpunten de verschil tussen Mexico en Polen. Plus 1 voor Polen en min 1 voor Mexico. En ja, als ik het zo zie, het is toch wel een veel sterker Argentinië hoor. 1-0 staan ze voor. Net weer iets wat je niet veel van Messi ziet. Raakt de bal volkomen verkeerd. Het is niet de mensen moeten er zelfs zelf om lachen. De Argentijnen in die prachtige wit met blauwe shirts. Maar het staat dus 1-0 voor Argentinië. Argentinië beter. Veel beter. En de Polen kregen wel net een hele grote kans hoor. Voor en wie was dat? Glik, de speler van Benevento in Italië. Maar dan is Argentinië weer weg. Het leek me buitenspel. Is het niet. En dan levert het volgens nog niets op. Maar de aanval gaat verder met balbezit voor Di Maria. Di Maria nog altijd in het strafschopgebied. Probeert hem mee te geven aan de Paul. Die een rare overtreding een paar minuten geleden maakte. En nu eventjes voor wat rust zorgt. Via Di Maria gaat de bal helemaal terug naar Molina. De man die aangaf op het doelpunt van McAllister, die 1-0. McAllister die een beetje rossig haar heeft. En toen hij een beetje flauw door zijn ploeggenoten van Argentinië, omdat hij Schotse voorouders heeft, onder andere en Ierse voorouders, werd geplaagd met Ginger, zo werd hij genoemd in het Spaans. Toen zei Messi van jongens, niet zo flauw doen. Dat wilde hij niet horen. We gaan hem gewoon McAllister noemen of Mac of Alexis, wat jullie willen, maar geen Ginger. Balbezit voor de Argentijn. Chiellini aan de rechterkant. Nu met De Paul. De Paul weer eventjes naar voren naar Di Maria. Di Maria terug naar De Paul. Dit wordt nog een hele aparte avond hoor, voor deze vier ploegen. Zoals het er nu voor staat gaat het goed voor Argentinië en komen. En we gaan je even onderbreken, want we gaan naar Mark Kloostra. Oh, wat een mooie 2-0 van Mexico. Chavez, ik denk dat het 30 meter is waarvan Dani een vrije trap mag nemen met links. En dan draait hij met heel veel snelheid in de voor de keeper linkerbovenhoek. Alonso duikt er heel mooi naartoe, kan er niet bij. 2-0 voor Mexico. En nu is er nog maar één doelpunt nodig voor de Mexicanen. Hier of een Argentijns doelpunt. Het is minuut 53. Wat een fantastisch mooi Mexicaans doelpunt. Chavez met een vrije trap van heel ver, maar ook helemaal mooi in de bovenhoek. Prachtig. 2-0 Mexico. En weer terug naar Andy Houtkamp. Ja, ik weet van zeer nabij dat het in Mexico nu een heksenketel van belang is. Mijn dochter woont daar. En nu is het balbezit voor de Argentijnen. En die Mexicanen die zitten te wachten op dat moment dat de Argentijnen 2-0 maken. Of misschien wel Mexico 3-0. Dan wordt het dus tellen en rekenen. En kijken wie er dan doorgaat. Op dit moment is het nog altijd Polen 0, Argentinië 1. En Polen en Argentinië die doorgaan. Maar bij die 2-0 voor Mexico, ja, dan wordt het toch wel heel interessant en heel gevaarlijk. Ik zei het al, dit wordt een hele aparte avond. Messi heeft de bal. Messi in het strafschopgebied. Messi nog altijd. Messi probeert te schieten. Krijgt erbij een medestander, maar die Julian Alvarez krijgt hem niet op doel. De jonge speler van Manchester City. Maar het is duidelijk, Argentinië wil meer. En dat betekent dat ook Mexico misschien wel meer gaat krijgen. Vooralsnog staat het 1-0 voor Argentinië tegen Polen. George wil thee en dan zeggen coaches altijd nee, we gaan onze eigen wedstrijd spelen. We zijn niet geïnteresseerd wat er over het andere veld gebeurt. Maar ik neem toch aan dat die Polen die scoren doorkrijgen. Ja, die Polen welke. Voor Mexico is het simpel inderdaad. Dan moet je gewoon gas geven en doelpunten maken. Maar voor Polen wordt het wel heel spannend op deze manier. En wat moet je kiezen? Want je moet de keus gaan maken langzamerhand. Ja, en de kans dat Saudi-Arabië terug gaat komen wordt natuurlijk steeds kleiner. Die spelen nog voor de eer, maar niet meer echt om door te gaan. Dus gaan vertrouwen daarop is heel moeilijk. Dus je zal zelf toch aanvallende moeten gaan spelen en wat risico moeten gaan nemen. Het is wel ongelooflijk. Het is wel een heerlijk avondje. Dit, op ja, dit is het leuke. Ik heb het begin van de poolfase. Heb je af en toe nog zo'n saaie wedstrijd waarin beide ploegen denken vooral niet verliezen. Maar nu met deze wedstrijd tegen elkaar. Vol. Het is wel een mooi avondje zo. Zo'n mooi avondje volgt ook zaterdag. Eind van de middag treft het Nederlands elftal de Verenigde Staten in de achtste finales van het WK. En de Amerikanen die lijken blij te zijn met Nederland als tegenstander in plaats van de nummer 2 Senegal. Oranje moet zich zorgen maken, volgens de Amerikaanse analisten. LA Galaxy middenvelder Sacha Kljestan die legt bij Fox Soccer uit hoe de VS Nederland pijn gaat doen. I think we're actually going to frustrate them. I think our defending, team defending has been really good. The work of the midfield three, every time the ball turns over, the amount of ground that they've covered, it's got to be in the top in this entire World Cup. Yunus Musa was all over the place. Weston McKennie, maybe he's not 100% fit, but Tyler Adams has been fantastic. So I think if we win the midfield battle, we're going to be fine. And I see us actually, you know, Frankie de Jong is a fantastic player, but I actually see us dominating the midfield against the Dutch again. And then them having a tough time breaking us down, they get a little frustrated. We got our fast guys on the counter. I hope Christian comes back at 100% and we start finishing off some goals. Ja, we winnen de slag op het middenveld. Wacht even. We gaan weer naar Mark Kloostra. Nee. Lozano 3-0, maar vlaggetje omhoog. Oi. Hij zet een 1-2 op. Eigenlijk moet Martin van de bal afblijven daar in de as van het veld. Dan kan Lozano zelf doorlopen. Nu neemt hij de bal aan. En ik denk dat hij dat doet vanuit buitenspelpositie. Dan neemt daarna Lozano de bal weer over en schuift hij hem heel rustig langs de keeper. Maar op het blote oog lijkt dit op buitenspel. En geen 3-0 na 56 minuten. Handen in het haar bij Gerardo Martino. Hij rekende zich al rijk. Maar de VAR heeft ingegrepen. Althans, heeft goedgekeurd wat de grensrechter gezien heeft. Het blijft 2-0. Het was buitenspel. Kijk hoe vaak we tijdens dit gesprek nog teruggaan naar Mexico daar. Zaterdag dus Nederland tegen de Verenigde Staten. En we hoorden net al Sacha Kljestan. Die vertelde als wij als Amerikanen de slag op het middenveld winnen. Dan hebben we gewoon een goede kans. Aan de lijn hebben we verdediger van Real Salt Lake. Johan Kappelhof vanuit Amerika. Good afternoon. Good afternoon. Waarom spelen de Amerikanen liever tegen Nederland dan tegen Senegal? Leg dat eens uit. Ik denk dat zij hopen op het feit dat Nederland veel de bal gaat hebben. En dat zij op de counter Nederland pijn willen doen. Ik denk dat zij daarop hopen. Ze zijn een dynamisch jong team, gretig. En ze willen graag de bal in de ruimte hebben. Dus ik denk dat ze daarop hopen. Hoe heb je gisteren gekeken naar die wedstrijd tegen Iran? Was een spannende wedstrijd. Stond veel op het spel. Natuurlijk, de Amerikanen willen gewoon een goed toernooi hebben. Ook met het oog op de WK in 2026. Dus ze moesten minimaal gewoon doorgaan natuurlijk. Ja, dan is het en, WK in de Verenigde Staten, hè? Ja, klopt. Klopt. Dus een goed toernooi met een jong team zou heel goed voor ze zijn voor ervaring. En dan denk ik dat ze hopen op... misschien winst in 2026 met meer ervaren team. En ja, ik denk dat ze daarop bouwen. Ja, dit is een soort opwarm WK eigenlijk voor ze. Ja, ik denk dat ze dat zo wel zien. Ze hebben veel jonge, gretige spelers. Ook een aantal spelers die in Europese competities spelen nu. Ze hebben net een transfer gemaakt. En dan over 4 jaar moeten zij wel echt rijp zijn om goed resultaat te halen. Hoe wordt het WK gevolgd in Amerika? Leeft het een beetje? Ja, het is moeilijk te zeggen. Ik zit zelf in Utah. Op straat zie je dat niet echt. Wat je in Nederland zal zien, oranje, weet je, Nederlandse vlaggen en al die dingen. Ik zie dat hier minder, maar je ziet het vooral op tv met de commercials. Alles is gebaseerd op de WK. Het is nu echt WK-thema op tv. Maar op straat zie ik dat niet echt. Zaterdag, dan gaat het dus gebeuren, die confrontatie Nederland tegen de Verenigde Staten. Wat is jouw voorspelling? Ik geloof dat Nederland zal domineren aan de bal, vooral. En ik denk dat Nederland 2-1 gaat winnen. 2-1. We schrijven hem op, Johan Kappelhof, vanuit Amerika. Dankjewel voor nu. Of fijn dat je het land bijna verlaten moet hebben om nog positief te zijn over het Nederlands elftal. Want hier zijn er niet zoveel mensen die daarin geloven. Mark Kloostra, ja, ik denk dat er niet zoveel Mexicanen in de rust waren die er nog heel veel voor gaven. Maar nu... Nou ja, de rust misschien nog wel, omdat toen ook op het andere veld nog 0-0 was. Maar toen ze de kleedkamer uitkwamen en het 1-0 voor Argentinië was, toen zal de moed toch in de schoenen gezonken zijn. Maar ja, nu 2-0 voor. En ja, eigenlijk 3-0 gemaakt, maar buitenspel. Dus hoop doet leven. En ze hebben nog ruim de tijd, hoor. Want er zijn pas 59 minuten gespeeld. Dus er is nog dik een half uur te gaan bij Saoedi-Arabië tegen Mexico. En Saoedi-Arabië, dat lijkt echt helemaal lam geslagen. Net zagen we een gevaarlijke voorzet waar Alouais, de keeper, hem onderdoor ging. En die had geluk dat de spits El Shegri daar op de goede plek stond om de bal bij de tweede paal weg te koppen. Deed hij dat niet, dan was Lozano daar om van dichtbij raak te knikken. Nu een corner van Chavez. Bij de eerste paal is het nu wel Alouais die kan weg. Boksen doet hij uitstekend. En vervolgens moet Mexico achterin ingrijpen. Doet Pineda dat door de bal over de zijlijn te schieten. Als Saoedi-Arabië denkt aan counteren. Ja, hun rol lijkt te zijn uitgespeeld. Na dat geweldige begin van het WK. Toen ze met 2-1 Argentinië verrasten. En met 3 punten aan de haal gingen. Maar ja, tegen Polen verloren. En nu dus ook 2-0 achter. Voor Saoedi-Arabië lijkt het WK hier te gaan eindigen. En de vraag is of dat ook voor Mexico zo is. Vooralsnog is dat zo. Maar een Argentijns doelpunt of een Mexicaans doelpunt zet de groene shirtjes zomaar in de volgende ronde. In de 8e finale bij de laatste 16. Kopduel nu op het middenveld. Gewonnen door Saoedi-Arabië. Dat er nu met Al Amri en de bal vandoor is aan de rechterkant van het veld. Het gebeurt allemaal nog wel op de eigen helft. De paas naar de overzijde lijkt wat aan de korte kant. En dat is die ook. Daar zit invaller Antuna tussen. Maar zijn paas naar Sanchez is te kort. Dan moet de Ajax ziet ook. Die glijdt ook nog uit achter die bal aan. Levert de bal in. Maar hij repareert het wel met die sliding. Door de bal nog net weg te tikken. Voordat Saoedi-Arabië gevaarlijk wordt. Saoedi-Arabië nu met balbezit. Met Madou. Die de bal vooruit speelt. En langs de lijn aan de linkerkant van het veld mislukte 1-2 tussen Al-Dassari en zijn ploeggenoot. Maar Al-Dassari krijgt de bal weer voor zijn voet. En verdient ook nog een vrije trap voor Saoedi-Arabië. Ruim een uur gespeeld. 61 minuten. Mexico 2. Saoedi-Arabië 0. Eén ding is duidelijk, alle hens aan dek bij Polen en die Houtkamp. Lukt het om er wat tegenin te brengen tegen de Argentijnen? Niet echt, maar volgens nog. En we gaan een heel moeilijk rekensommetje krijgen. Stel dat Argentinië nog een keer scoort, dan staan ze dus allemaal gelijk. En dat bedoel ik allemaal, Mexico en Polen. Dan wordt er gekeken naar het aantal gescoorde doelpunten. Allebei 2. Dan wordt er nog gekeken naar of het aantal gescoorde doelpunten tevoren. Onderling resultaat wordt er gekeken. Nou, dat is ook gelijk, want Mexico speelde 0-0 tegen Polen. Dan wordt er naar fair play gekeken. Aantal gele kaarten. En dan zou Mexico doorgaan, want die hebben 4 gele kaarten tot nu toe. En Mexico 6. Dus ze moeten daar ook nog mee uitkijken. Hebben ze al geel? Ja. Nee, nog niet. Alvarez heeft geel. Nee, bij Mexico is er geel geweest. Bij Argentinië, bij Argentinië hebben ze een gele kaart. Dus daar gaan we ook nog op letten. Ja, je moet op jouw dag nog van alle markten thuis zijn. Balbezit voor Argentinië. We zitten in de 65ste minuut. 1-0. Argentinië leidt tegen de Polen. Er zijn wat wissels geweest. Ik zie Nico Taliafico. Die speelt tegenwoordig bij Olympique Lyon. Hadden ze bij Ajax best kunnen gebruiken ook dit jaar. Maar dat terzijde. Balbezit dus voor de Argentijnen. Met De Paul. Hier doet het even rustig aan. Ze hebben ook nog aardige spelers op de bank zitten hoor. Als ze echt willen. Met Dybala onder andere. Nu gaat de bal naar de linkerkant. Ik ben heel benieuwd hoe deze avond eindigt. Wie er naar de volgende ronde gaat. Ik denk Argentinië sowieso. Want die zijn zoveel sterker. Maar ja, er zal maar een zondagschot komen. En daar zit Lothar Matthäus. Die zie ik op de tribune zitten. Die vindt het heel interessant. Want die zit op zijn telefoon te spelen. Ik weet niet wat voor spelletje. Maar hij kijkt in ieder geval even niet naar de wedstrijd. Nou, ik wel. Want die is bijzonder interessant. Argentinië, Polen. Argentinië leidt met 1-0. Jozel T. De reflex bij de Argentijnen kan ook zijn. Ik ga de 1-0 verdedigen. Doen ze nog niet echt, maar ze laten het tempo wel iets zakken, lijkt het. Wanneer komt die keus? Want bij voetbal komt die keus altijd vrij snel. Liever 1-0 vasthouden dan 2-0 maken, lijkt het wel. Ja, maar je hebt ook het gevoel dat Polen het ook wel prima lijkt te vinden. Als Polen amper druk zet en niet Argentinië lokt, uitnodigt, dwingt om naar voren te gaan. Ja, lijkt het bijna als bij de ploegen dit wel een goede uitslag vinden. En dat is natuurlijk nog even zo. Maar voor hoe lang? Of zouden ze de stand niet kennen van de andere wedstrijd? Dat zou je dan toch anders gaan denken. Je hebt ook soms afspraken tussen trainers en spelers van topminuut 80 speel je eigen wedstrijd. Ja, het is wel heel kort om dan nog iets goed te gaan maken. De andere kant is Argentinië, die hebben een simpel verhaal. Want die kunnen zich geen 1-1 permitteren. Nee. Dat weten ze ook nu. Dus ergens is het doorzoeken naar een tweede toch ook wel van groot belang. Want je krijgt altijd nog één kans tegen, toch? Is de wet van de voetballer. Die kans is groot, ja. Maar aan de andere kant, als Messi speelt, scoort hij altijd wel een doelpunt. Dat zou ik een wet kunnen noemen. Dus als je daarop vertrouwt, dan weten zij dat ze nog wel een tweede goal gaan maken. En als ze zo blijven domineren, ja, krijgt Polen geen enkele kans. En zal Argentinië echt wel een doelpunt kunnen maken. Ja. Is. Messi wil het nog goed gaan maken natuurlijk, die gemiste panel. Ja, daarom ja. Ja, en een belangrijke rol voor Makkeli, hè, met die gele kaarten. Makkeli kan bepalend gaan zijn voor wie er qua fair play doorgaat. Ja, de fair play. We gaan naar Mark Loosstraas even vragen. Hoeft hij allemaal niet bij te houden? Kijk eerst wel of ze gewoon een goal gaan maken, Mark. Dat is handiger, hè? Ja, als het 3-0 wordt, dan is Mexico gewoon door. Want dan hebben zij meer doelpunten voor. We gaan naar Andy. Sorry, we gaan naar Andy. 2-0 voor Argentinië tegen Polen. Hoehoe. Ze zijn er nog niet uit hoor, de Polen. Naar aanleiding van mijn rekensommetje van zojuist. Maar de goal van Julian Alvarez, speler van Manchester City, is de tweede. En we zitten in de 68ste minuut. En Chesney is kansloos. Mooie goal hoor, goed gedaan. En ik zie nu al tranen in de ogen bij zowel de fans van Argentinië van geluk en bij de fans van Polen van ellende. Het staat 2-0. Hoe gaat deze avond eindigen? Argentinië leidt tegen Polen. Terug naar Mark Loosstra. Ja, ik zei toch, passen erbij, geodriehoek erbij. Rekenmachine is ook niet onhandig. Nou ja, dan staat het nu helemaal gelijk dus tussen Mexico en Polen op plek nummer 2. En gaat het om het aantal gele kaarten. Ik vraag me af of die spelers dat ook weten hoor. Ja, ongetwijfeld zullen ze gezegd hebben voor de zekerheid geen gele kaarten pakken. Daar heeft eigenlijk Edson Alvarez zich trouwens niet aan gehouden. Hij is de enige Mexicaan met een gele prent in de eerste helft. Die was ook dik en dik verdiend. Was bijna oranje de overtreding die hij maakte. Maar goed, de trap is van de keeper van Saoedi-Arabië naar voren. Het momentum voor Mexico lijkt wel een beetje verdwenen. Ze hadden een hele sterke fase met die twee doelpunten. En dat afgekeurde doelpunt en daarna nog een kans. Maar die kansenregen is een beetje opgedroogd nu. Als het gaat om Mexico dat nu wel de bal heeft aan de linkerkant van het veld. Pineda vindt Lozano handig weggedraaid. Nu is het 3-2. 3 aanvallers van Mexico. Lozano probeert het zelf. Redding van Alouaiz in de korte hoek. Dit had hij veel beter uit moeten spelen. De Mexicaan. 3 aanvallers en nog 2 verdedigers. En dan probeert hij het vanaf een afstand en een hoek dat ik denk ja die gaat er nooit in. Ook nog in de korte hoek. Alouaiz strekt zich en houdt die bal dan tegen. Heeft hem niet in één keer klem. Maar hier had Mexico en met name Lozano veel meer uit moeten halen. Aan de andere kant van het veld. Daar gaat nu Albrikan. En Albrikan probeert te schieten. Maar zijn poging wordt geblokt door Hector Moreno. Het levert Saoedi-Arabië een hoekschop op. Ja, zij willen in ieder geval afscheid nemen met een doelpunt, zo lijkt het. Want hebben zich nog niet neergelegd bij de nul doelpunten die ze in deze wedstrijd hebben gemaakt. Terwijl wij in de herhaling nog één keer kijken naar het schot van Lozano. Daar had hij echt veel meer uit moeten halen met Martin mee en ook Antuna. Ja, dat was 3-2. Dat moet je gewoon uitspelen. De corner gaat getrapt worden vanaf de linkerkant van het veld. Door aanvoerder Aldassari. Hij maakte een mooi doelpunt tegen Argentinië. Dat leverde 3 punten op. Maar vooralsnog zijn dat de enige 3 voor Saoedi-Arabië. 5 mensen van de Saoedi's mee rond de penaltystip voor deze hoekschop. Die komt op de 5 meter. Ochoa hoeft niet te koppen. Dat doet Martin voor hem. En Saoedi-Arabië aan de rechterkant nu met de bal. Met Alobut. Alobut haalt de achterlijn. Kapt dan Sanchez uit. En probeert er dan een corner uit te slepen. Dat lukt ook nog. Nee, zegt de grensrechter. Nou, dat vind ik opvallend, want hij schiet hem toch echt via de voet van Sanchez over de achterlijn. Maar misschien was die voet al wel over de achterlijn toen de bal daar tegenkwam. Nou goed, eindstand is dat Mexico een doeltrap mag nemen. En daar hebben ze haast, want ze, voor de zekerheid hebben ze nog een doelpunt nodig. De bal gaat de diepte in richting Antuna. Die komt er niet aan, want de paas is te kort. Maar Mexico neemt dan wel weer over, al is dat ook weer van korte duur. Aan de linkerkant van het veld de bal nu over de zijlijn geschoten door Sharagli. En dan is de bal de inworp voor Mexico. Op zoek naar een doelpunt. Op zoek naar een beslissend doelpunt om naar de volgende ronde te gaan. Vooralsnog staat het hier 2-0 na 70 minuten voetballen. George Ulte, onze analist hier in de studio vanavond. Ja, zo'n matig afgemaakte actie net van Mexico. Is dat spanning? Zenuwen? Oh, bijna een doelpunt. Ja, sorry, ik was even afgeleid. Ik kon niet meer praten. Nee, ik weet dat ding. Er komt weer een goal aan. Ja, dat is ook de fractie van de seconde waarin je beslist. Kijk, tuurlijk kan je hem overspelen. Ik vond het ook geen hele rare keuze. En ook niet heel wild geschoten. Niet goed. Anders was het een goal geweest. Maar Mexico heeft nog wel genoeg tijd om die goal te maken. Want zoals we al zeiden, Saudi-Arabië is wel echt klaar. NPO Radio 1. Het nieuws gaat natuurlijk ook gewoon verder, ook om 9:30 op deze avond. Door wat mee is dat, ja. In de Partij van de Arbeid is ruzie ontstaan over de samenstelling van de kandidatenlijst voor de nieuwe Eerste Kamer. Het landelijk bestuur is fors afgeweken van de conceptkieslijst. De senatoren Ruud Kolen en Hamid Karakus hebben zich daarom teruggetrokken. Die stonden op een onverkiesbare plaats. Zangeres en componist van Fleetwood Mac, Christine McVie, is overleden. Ze schreef hits als You Make Loving Fun, Don't Stop, Little Lies and Everywhere. Samen met Stevie Nicks deed ze veel van de zangpartijen. Christine McVie was 79. De covid-maatregelen in 2 miljoen steden in China zijn versoepeld. En ook andere grote steden gaan niet meer helemaal in lockdown, zo heeft de overheid beloofd. Veel plaatsen in China waren deze week grote demonstraties uit ontevredenheid met het zero-covid-beleid. En over ruim een jaar hebben inwoners van Kosovo geen visum meer nodig om naar de EU te reizen. Dat is in Brussel afgesproken vandaag. Die visumplicht verdwijnt 1 januari 2024. Onder meer omdat Kosovo de grenscontroles heeft aangescherpt. Langs de lijn en omsteken. Het is een eerlijk voetbalavondje. Zo meteen eens kijken bij Polen-Argentinië. Maar eerst Mark Kloostra bij Saoedi-Arabië-Mexico. Ja, Martin die volleert die bal. Ja, metertje over het doel van Alouais. Staat daar op 10 meter van het Saoedische doel. En denkt, ja, die bal komt vanuit de kopbal. Heel mooi met een boogje op me af. En die ros ik ineens op het doel. Dat doet hij goed, maar wel te hoog. En hij baalt zichtbaar, want was dit zijn tweede geweest en de derde voor Mexico. Dan was het over en sluiten voor Polen en door naar de volgende ronde voor Mexico. Maar goed, zover is het dus niet. 70 minuten ruim op de klok als de lange trap op het hoofd komt van Alvarez. En hij de bal nu naar de linkerkant verplaatst ziet worden. Daar ligt heel veel ruimte voor Lozano, maar die kan de bal niet binnenhouden. Het is overigens Antuna die dat wel prachtig probeert met een sliding. Maar het is allemaal net te laat, dus verdwijnt de bal over de zijlijn voor een Saoedische inworp. Zij proberen nog een doelpunt te maken. Spelen echt geen anti-voetbal door met z'n allen te verdedigen. En misschien is dat ook wel het geluk dan voor Mexico. Dat er daardoor nog steeds ruimte blijft om een doelpunt te maken. Dat ze niet steeds tegen een muur op hoeven te boksen. Nou, ze gaan ook een beetje helpen bij Saoedi-Arabië. Want ze schieten die bal zomaar over de zijlijn. Dan mag Mexico die inworp nemen. In de 71ste minuut gaat de bal naar de as van het veld. Naar Alvarez. Alvarez naar Lozano. Op een soort teampositie nu op 25 meter van het doel wordt gehaakt. En dan krijgt Mexico een vrije trap op ongeveer de positie als waar vandaan Chavez die bal in minuut 53 kiezelhard en met een mooi effect met links in de bovenhoek schoot. copy-paste zou je bijna willen zeggen voor Mexico. En dan is het 3-0. Lozano legt de bal zelf neer. Maar of hij nu degene is die vanaf die afstand op doel gaat schieten, dat waag ik te betwijfelen. Zeker gezien de geschiedenis die nog heel recent is. En Chavez die staat erbij zo van, nou dit is een klusje na mijn hand. En ik heb het al bewezen, dus onderling even overleggen. Want Lozano wil ook wel heel graag deze vrije trap nemen. Het is wel iets verder weg hoor. Dan bij de 2-0 die tot nu toe de tussenstand is bij deze wedstrijd. Ja, eigenlijk 0-2, want Saoedi-Arabië staat op papier als eerste genoemd. Maar Mexico heeft er 2 gemaakt en nu loopt Lozano weg. En staan er achter het doel een hoop Mexicanen met hun telefoontje boven hun hoofd te filmen. In de hoop dat dit het beslissende doelpunt gaat worden voor Mexico. Voor een plek bij de laatste 16. Chavez probeert het weer en dan de redding van Alouwijs. Wat een geweldenaar is deze Luis Chavez als het gaat om het nemen van vrije trappen. Want deze was weer in het uiterste hoekje. Maar Alouwijs zag in welke hoek die kwam, doken naartoe. En hier kon hij wel bij. En dan bokst die bal weg. Weer een kans voor Mexico. Maar nog steeds geen derde en beslissende, verlossende treffer voor de Mexicanen. 0-2, Mexico voor, 73 minuten onderweg. Andy, we komen bij jou. Argentinië vindt het wel goed nu? Nee hoor. Nee, ik heb alweer kansen gezien. Oh, Messi kreeg, en daar reageerde Shorts terecht op, ook een enorme kans. Terwijl ik wel wat mensen klaar zie staan. Martinez, Lautaro Martinez van Inter. Dat gaat zo dadelijk invallen bij Argentinië. Maar Messi een enorme kans. En daarna dacht ik dat hij erin ging. En dat dacht de helft van het stadion ook. Stadion 974. Al die containers, ongeveer de helft daarvan, die gingen verschuiven. Want de bal ging in het zijnet. Het scheelde heel weinig. Het schot was van Julian Alvarez. En nu gaan we zo dadelijk dus nog 2 wissels krijgen aan de kant van Argentinië. Maar Argentinië wil best wel. En ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat het een Zuid-Amerikaans land is. En de buren zo'n beetje. Mexico, nou niet helemaal de buren, maar toch niet al te ver daar vandaan. Dat vinden ze toch ook wel mooi. Het is altijd een broederstrijd en ook tegen elkaar in die Zuid-Amerikaanse, Midden-Amerikaanse landen. Balbezit voor de Argentijnen. Het staat 2-0 voor Argentinië. We zitten in de 76e minuut. Wissels aan beide kanten. Want we gaan ook bij de Polen die net al Jezacik van Legia Warschau hebben gebracht. Gaan we zo dadelijk nog een wissel krijgen. Maar eerst kijken wat hier gebeurt met deze aanval van Argentinië. Bal is terechtgekomen bij de paal. De paalbal naar buiten. 1-2'tje. Lukt net niet. Maar ze willen echt wel hoor, die Argentijnen, om op je vraag verder in te gaan. Die willen echt wel die 3-0 maken. Maar de Polen zijn nu weg aan de linkerkant. Kijken wat dat oplevert. Als de invaller is dat volgens mij. Nee, het is wel de invaller. Kaminski de bal kwijtraakt. En dan Argentinië een beetje ruimte heeft als ze snel kunnen gaan met Enzo Fernandez, de man van Benfica, die de assist gaf op de 2-0. Er vandoor is maar even inhoudt en de bal weer terugspeelt naar achteren. Wat blijft dit spannend. Wat een leuke avond voetbal bij dit rare WK. Zomer in de winter. Eigenlijk hadden we vandaag een beetje op het strand moeten liggen en dan vanavond de wedstrijd bekijken. Maar nee, het is nu gewoon winter, waar voetbal wel vaker ingespeeld wordt in de winter. Maar geen WK-voetbal. Balbezit voor de Argentijnen. We zitten in de 77ste, nee nu 78ste minuut. Het is zeker nog niet gespeeld wat betreft de tweede plaats in deze groep C. Want het staat 2-0 voor Argentinië tegen Polen. Na 3 groepswedstrijden op dit WK hebben 8 van de 26 Oranje-spelers nog geen minuut in het veld gestaan. Naast de 2 reservekeepers gaat het om Stefan de Vrij, Luc de Jong, Noah Lang, Malasia, Simons, Jeremy Frimpong. Hoe kan Louis van Gaal ervoor gaan zorgen dat deze spelers geen onrust gaan stoken? Sportpsycholoog Rico Scheijers die begeleidt sportploegen. Goedenavond, Rico. Goedenavond. Dat is natuurlijk het laatste wat je wil als bondscoach. Onrust op de bank. Hoe groot is het risico eigenlijk dat zo'n bankzitter gaat muiten? Dat hangt een beetje af van hoe de hele sfeer is. Maar de kans hoe groot het is, dat is heel moeilijk te zeggen. Het heeft dan te maken met of ze hun ego en hun eigen geldingsdrang in dienst kunnen stellen van het team. Want als dat niet lukt, wat gebeurt er dan? Nee, als je dan, kijk, als je je eigen spel en inzet belangrijker vindt dan het teambelang, dan heb je er baat bij om te gaan muiten. Als je dat niet wil, als je dus denkt in het teambelang, dan heb je jouw rol als bankzitter. Die is dan misschien niet leuk, maar het is wel duidelijk dat je die rol hebt. En dan is het aan jou ook als speler om die rol te gaan accepteren. Ja, en hoe zorg je er dan voor dat je op de bank zit? Ja. Hoe zorg je er als bondscoach voor dat iedereen de rol duidelijk heeft? Het communiceren? Ja, ja. Dus dat gaat vanuit een tactisch plan. Hoe je tegen een bepaalde tegenstander speelt of hoe je reageert op de stand in de wedstrijd. En de coach heeft de mogelijkheid om verschillende spelers dan te gebruiken. En het is ook zijn verantwoordelijkheid om dat te doen. En het is aan de speler zelf om in de trainingen te laten zien wat de coach aan hem heeft. En als een bepaald type als Luc de Jong nodig is, dan heeft hij die nodig. En zijn er andere types nodig, dan moet hij andere mensen erin zetten. En dat is maar, dan dien je dus echt in het teambelang te gaan denken. Juist de mensen op de bank. Ja. George Wilté, jij bent practicus in dit opzicht. Dit klopt natuurlijk als een bus, wat Rico Schuijer zegt. Maar toch eens even dan in de dagelijkse praktijk. Want dan wil het nog wel eens anders uitpakken. Ook al heb je het goed uitgelegd, of niet? Ja, je merkt dat winnen en verliezen heel belangrijk is. Want als je wint, zijn wisselspelers altijd rustiger. En hebben ze minder recht van spreken voor hun gevoel. En als je verliest, dan verandert dat. En het voordeel van een WK is natuurlijk wel, als je verliest, ga je naar huis toe. Dus zijn de wissels ook geen probleem meer. En als je wint, als je doorgaat, ja, dan gaat het toch goed en is vaak de sfeer beter. Is er minder aanleiding om te wisselen. Maar des te belangrijk om spelers wel klaar te hebben. Dan zie je de training ook van vandaag. Voor een invalbeurt of voor een blessure. Rico Schuijers, de coach is degene die opstelt, moet communiceren. Of moet hij een communicator meenemen? Nee hoor, dat moet de coach zelf doen. Ja. En de spelers moeten er ook zelf mee om kunnen gaan. En dan ik zal nog wel een ander belangrijk verschil te bedenken. Kijk, er zijn jongens bij die niet hebben gespeeld tot nu toe, maar die zijn ook debutant bij het Nederlands elftal. En er zijn er een paar bij die al eerder hebben meegespeeld of zelfs ook al een EK of een WK hebben meegemaakt. En ik kan me voorstellen dat voor een debutant dat die denkt, nou, als ik mag meespelen, dan ben ik gewoon heel erg blij. En dat het juist voor iemand die al een keer in de basis heeft gestaan, dat het daar juist weer moeilijker voor is. Dus ik zou dan als coach daar extra aandacht aan besteden van, jij bent nodig op die en die momenten. En kun je daarmee leven? Hè? Kun je je in die rol voor het team daarin schikken? George Hulté, het gaat dan ook vaak bij de selectie van Gaal over dat het feit dat hij mensen uitkiest voor de sfeer, hè, die in de groep iets doen. Denk je dat hij inderdaad op die manier misschien ook zijn bank heeft uitgekozen? Ja, ik denk dat de verhaal vooral heel sterk is in het uitleggen van de rol die je hebt. Dus verwachtingspatroon. Welke verwachting heeft iemand? Uitleggen wat die rol gaat zijn. En bijna letterlijk vragen, accepteer je die rol of blijf je thuis? Ik ken ook wel verhalen uit zijn trainersverleden, dat die spelers letterlijk zegt, jij bent mijn tweede spits en niet de eerste. Als je die rol niet aan kan, dan moet je het nu zeggen, want laat ik je thuis. En dat is natuurlijk aan de voorkant heel belangrijk. Communicatie, uitleggen. Want die verwachting neem je mee naar zo'n toernooi toe. En dan kan het ook niet tegenvallen als je inderdaad niet in die rol komt vanwege goede resultaten bijvoorbeeld. Ik heb er ook nog een vraag over, want je spreekt een aantal dingen af. We merken nu bijvoorbeeld dat een speler als Simons, waarom weet ik niet helemaal, maar in ieder geval door de hele Nederlandse pers het elftal ingeschreven wordt. Dat heeft ook allemaal nog invloed, hè? Want die leest ook de krant daar. Ja, maar dan blijft Van Gaal blijft degene die beslist. En niet het Journaille. Ja, maar dat kunnen we allemaal wel vinden. Maar heeft invloed op zo'n persoon? Die krijgt berichten mee, die krijgt een appje tegenwoordig. Van God, ze willen allemaal dat je gaat spelen. Dat werkt toch ook zo? Ja, en dan kan hij valse hoop gaan creëren dat iedereen denkt van nou, ik mag gaan spelen. Maar hij is ook afhankelijk van wat Van Gaal zegt. Dus dat is wel lastiger. En dan komen we bij het grotere thema. Hoe gaan spelers überhaupt om met social media? Social media voor het omgaan over hun mentale toestand. Dus dat is een wat algemene verhaal nog. Maar ik heb wel een mooie aanvulling over wat George zei. Van dat het duidelijk moet zijn. Ik heb toen met het dames waterpolo team gewerkt richting Beijing. En dat was eigenlijk precies hetzelfde. Er was één speelster bij en die kreeg te horen van, jij speelt van de 32 minuten, speel jij iedere periode speel je 1 minuut. Dus je speelt 4 minuten per wedstrijd. Ik heb jou nodig op die positie, want dan moet je een andere aflossen. Is die rol duidelijk? Vroeg dus de coach, Robin van Galen was dat. En die zei, is die rol duidelijk? Ja, zei de meisje, ja, die rol is duidelijk. En accepteer je hem ook? Zei hij, nou, niet meteen. Want ik ga dus naar de Olympische Spelen toe en dan speel ik 4 minuten per wedstrijd. Ik wil eigenlijk wel meer. En toen hebben we dus over gehad van, ja, wat ook net werd gezegd, van dan zei Van Gaal ook van, ja, of je accepteert dat of je gaat niet mee. En dat was voor haar dus ook. Dus dat proces in de laatste weken voor de Olympische Spelen is zij daarmee bezig geweest van, oké, ik ga ervoor. En op het moment dat ze gingen, waren ze er ook klaar voor. En zei ze, nou, ik ga het nu doen. Ik geef iedere wedstrijd, die 4 minuten geef ik alles wat ik heb. En dat is mijn bijdrage aan het team. En ik ga niet zitten mokken. Ik ben er op dat moment. Dus en dat heeft ze ook laten zien. En daar is Robin echt heel sterk in geweest om die afspraken te maken. Rico, tot slot, wat is jouw indruk van dit soort psychologische begeleiding bij Oranje? Heeft Van Gaal dat goed voor elkaar? Ja, het hangt inderdaad af van winnen en verliezen. Hè. De winnaars hebben altijd gelijk. Ik denk dat het tot nu toe gewoon gaat dit op zijn manier. Hij is duidelijk. Hij doet de dingen volgens zijn eigen plan. En ik denk dat daar, zolang het goed gaat, is dat goed. En mocht het zaterdag niet goed gaan, dan hebben we ook weer iets om over te praten. Ja. Maar ik denk dat hij gewoon vanuit zijn kenniskunde en ervaring alles geeft wat hij heeft. Ja. Bellen we je na zaterdag wel weer. Sportpsycholoog Rieke Schuijvers, dank je wel. Mark Kloostra, ze hebben even gewacht met die vrije trap. Ja, dat is wel even lekker. Ja. Leuk, hè? 16 meter en 30 centimeter van het doel van Alouaïs. En natuurlijk staat Chaves achter die bal met zijn linkervoet. Ook Lozano, die verdiende die vrije trap. Die legt hem breed nu op Chaves. Die schiet hem in de uitlopende muur. En dan is ook deze kans voor Mexico vooralsnog verloren gegaan. Rodriguez invallen, brengt de bal in. Maar dat is te laag en dan kan Saudi-Arabië overnemen. Doen ze dat met Albrikan. Veel ruimte voor hem. Ja, een tegendoelpunt maakt voor Mexico. Hoe gek dat ook klinkt, helemaal niks uit. Want 3-0 of 3-1, allebei is goed genoeg om door te gaan naar de volgende ronde voor Mexico. Dus ze kunnen alles of niks spelen. Maar deze vrije trap, ja, het is jammer. Hij mocht natuurlijk niet in één keer. Daarom een tikkie breed. En nu Mexico met de paas naar voren. Maar Alouaïs op 30 meter van zijn doel komt zijn doel uitduiken om die bal daar weg te koppen. Er was een reuzenkans voor invaller Antuna om de derde Mexicaanse treffer al te maken. De keeper uit positie, maar hij schoot hem tegen de laatste Saoedische verdediger op. Ik dacht dat het ook nog eens Hens was. Maar daarna hebben we 8 herhalingen gezien van een schot hoog over het doel van Aldassari. Maar nooit meer van die kans van Mexico. Dus zeker weten doe ik het niet. Als het echt Hens geweest was, dan had de VAR wel ingegrepen. Maar ik vind het opvallend dat we de herhaling van dat moment niet te zien krijgen. En net dus die vrije trap die door Chaves in de uitlopende muur werd geschoten, was een grote kans voor Lozano. Die de diepte in werd gestuurd. Vanaf de middenlijn zo'n beetje erdoor was. Maar ongeveer op de 16 meter weer werd ingehaald door Madu. Die met een overtreding een vrije trap bezorgde aan de Mexicanen. Maar de grote Mexicaanse kans verijdelde. Mexico weg nu aan de rechterkant. Voorzet is niet goed van Sanchez. En dan neemt Saudi-Arabië weer over. Slechte paas naar voren. Goede interceptie van Alvarez. Alvarez zit op de grond. Ja, wie komt hier als winnaar uit de strijd? Alvarez is het. Die hem bij zijn ploeggenoot bij Ajax krijgt. Sanchez. Dat is nu ook zijn ploeggenoot. Die moet met een tackle proberen om de bal te veroveren. Dat lukt ook nog. Maar dan als het voordeel voor Mexico is. Fluit de scheidsrechter Oliver alsnog. En is de vraag. Ja, doe maar rustig aan of er een gele kaart komt. Want die kunnen ze eigenlijk niet hebben bij Mexico. Ik vraag me af. Maar ja, het antwoord zal iedereen mij schuldig moeten blijven. Of de scheidsrechters ook op de hoogte zijn van het feit dat iedere gele kaart wel eens doorslaggevend kan zijn. Je zou haast zeggen van wel. Maar in dit geval kiest hij ervoor om Sanchez te sparen en hem geen gele kaart te geven. Er zijn nog 6 officiële minuten over voor Mexico. Er moet er eigenlijk nog 1 bij. Want bij deze standen gaan Polen en Argentinië door. En dus niet de Mexicanen die 2-0 voorstaan. Er zijn nog 6 officiële minuten. Een minuutje of 5 extra erbij, denk ik. En dan is het hier afgelopen. Er moet een Mexicaanse doelpunt bij. Dat is een beetje wat ik denk. Nog 3 officiële speelminuten bij Polen tegen Argentinië. En die houdt kan. En ik denk dat ik het helemaal met Mark eens ben. Want ik moet een beetje denken aan wedstrijden als ooit Volendam thuis speelde. Een 0-0 die ongeveer 90 minuten naar elkaar toe tikken was. En de wedstrijd FC Groningen-PSV van heel lang geleden. Als Groningen gelijk speelde bleven ze in de eredivisie. En PSV zou kampioen worden. Dus vanaf minuut 1 hebben ze toen de bal naar elkaar toegespeeld. En het lijkt erop dat ze het hier wel best vinden zo bij Argentinië-Polen. Want daar waar je nog een paar minuten geleden, 10 minuten geleden kon zeggen dat Argentinië aanzette. Dat is nu absoluut niet meer het geval. En is de bal nu al een minuut of 3-4 zijn ze de bal aan het rondspelen. Ze kregen wel een enorme kans. En als die bal erin was gegaan, dan was de Pool Kiwior, die was waarschijnlijk in Polen gelinched. Want die gaf de bal zomaar aan invaller Martinez van Inter. Maar die schoot de bal heel slecht in. Alleen op de keeper afgaand. En dus staat het nog altijd 2-0 voor Argentinië. En voor de Polen is dat vooralsnog een goede uitslag. Omdat ze dan op fair play, op gele kaarten doorgaan. 4 jaar geleden voor het eerst is dat gebeurd. Zelfde pool van Polen. En toen was het Japan dat doorging ten koste van Senegal op gele kaarten. We zitten in de 89ste minuut. Het staat 2-0 bij Argentinië tegen Polen. Ja, George Wilté, het begint er toch op te lijken dat de Polen met heel weinig laten zien gewoon gaan doorkomen. Ja, ja, het rare van Polen is al een tijdje zo. Ze kunnen geen tegengoal krijgen, maar ook geen gele kaart pakken. Dat is best raar verdedigen. Je moet de boel dicht houden, maar wel op een hele vriendelijke manier. Want als ze nog één gele kaart pakken, dan staan we ook op gele kaarten gelijk. Ach, ach, ach. En dan gaan we loten, geloof ik. Loten. Dan gaan we loten, avond. Hè, als het... Maar even over wat Mark Kloos daar net hardop zichzelf afvroeg. Die scheidsrechters zijn toch op de hoogte van de waarde van kaarten op dit moment? Ja, maar ook in de voorbereiding neem je als scheidsrechter denk alle scenario's door. Je hebt een vierde, vijfde, zesde en zevende man geloof ik tegenwoordig. We gaan even naar Mark Kloostra. Ja, Mexico scoort. Mexico scoort. Maar ik denk toch echt dat het buitenspel is. En dat denkt de grensrechter ook. Antuna wordt weggestuurd de diepte in. En schuift de bal dan onder langs Al Owais door. Maar de vlag ging omhoog. En ik dacht al op het moment dat het gebeurde dat het buitenspel was. We gaan het nu zien. Ja hoor, dit is ruim buitenspel. Dus we kunnen weer terug naar de discussie. Hier gaat de VAR echt geen ander oordeel over vellen dan dat de grensrechter heeft gedaan. Al Antuna stond buitenspel. Geen 3-0. De tweede. De afgekeurde treffer van Mexico in deze wedstrijd. En ze hebben hem zo hard nodig. Nog 3 minuten. Ja, je was bij die scheidsrechters. Die zijn natuurlijk goed geïnstrueerd. Maar die zullen toch ook gewoon zeggen... als het geel is, is het geel. Die kunnen ze toch niet, nee, ze niet bemoeien met de stand. In als die het goed is, ga je niks anders doen. Maar je gaat denk ik wel gedrag van spelers herkennen. En je ziet bij Polen vooral dat ze heel voorzichtig zijn. Maar inderdaad, als scheidsrechter ga je niet denken... ik geef geen geel. Want dat is zo zielig. Ja. Wat natuurlijk wel nog leuk is, dat de bondscoach van Mexico... Argentijns is. Dus er is nog een verband tussen het belang van de twee landen... die zelfs trainingen voor mij uitstelt om Argentinië te kunnen kijken. Maar het lijkt er toch niet op dat Argentinië nog veel wil. Zullen we even een rondje langs de velden gaan maken? En we beginnen even bij jou, want jij zit nu naar een rondo te kijken, geloof ik. Hè? Ja, ik zit naar een uitgebreide rondo te kijken... die Polen uitstekend over zich heen laat komen. En Argentinië het eigenlijk ook wel best vindt. Nu Messi met de bal naar de linkerkant. 6 minuten extra tijd. Argentinië leidt met 2-0 tegen Polen. Met deze stand en met de stand zoals hij bij Mark staat... is Polen door op gele kaarten. Balbezit nog altijd voor Argentinië. Ik denk dat de komende 5 minuten nog wel het geval zal blijven. Want ze willen niet meer. Ja, misschien een paar spelers nog. Maar achterin is het heerlijk rondspelen. Die willen de nul vasthouden. Want dat vinden ze altijd belangrijk. Verdedigers om lekker de nul vast te houden. Balbezit dus voor de Argentijnen. Nog even kijken. 5 minuten hebben we hier te gaan. In dat stadion 974. Met de 2-0 stand. Even kijken of deze aanval iets kan opleveren. Vanaf de rechterkant. Proberen... de Argentijnen een mooie aanval op te zetten. Dat lukt heel redelijk. Messi heeft de bal gepaast. Gaat de bal naar de linkerkant. Moet de voorzet komen. Nee, nog steeds niet. Rond het strafschopgebied is het breien en haken. En dan weer de bal naar de rechterkant. Ze komen dichterbij bij het doel, maar nu niet meer. De bal gaat helemaal terug. Het staat nog altijd 2-0 voor de Argentijnen. Mark Kloostra, ik zag de scheids al op zijn timer klikken. Want er ligt iemand op de grond. Ja, het is invaller Madou die een hardschot van een andere invaller bij Mexico van Funes Mori tegen zijn borst krijgt. En dan eventjes de lucht kwijt is. En die lucht is inmiddels weer terug. Maar die bal op zijn borst, ik denk dat 2 minuten geleden gebeurde. En natuurlijk vragen de Mexicanen nu aan scheidsrechter Oliver hoe lang er zometeen nog extra gespeeld gaat worden. Want er zijn nog 30 officiële seconden over in deze wedstrijd tussen Saoedi-Arabië en Mexico. Waar Mexico leidt 2-0 staan ze voor. Maar het lijkt niet genoeg voor de volgende ronde. Saoedi-Arabië, die zijn al lang uitgeschakeld. En de vraag is over 10 seconden hoeveel minuten er op het bord van de vierde man staan. Hoeveel tijd Mexico nog heeft om er eentje te maken. Ik vertelde al, alles of niks mag gewoon. Want als Saoedi-Arabië scoort verandert er niks. Dan ligt Mexico er nog steeds uit. En bij 3-1 zijn ze ook door naar de volgende ronde. De vrije trap is inmiddels genomen weer. En Jiménez achter het standbeen langs probeert voor te geven. Vanaf de rechterkant van het veld mislukt. En dan neemt Saoedi-Arabië over. Ik ben ook wel benieuwd naar die loting trouwens. Dus een geel kaartje voor een Pool, dat zou ik ook wel fantastisch vinden. Ik ben benieuwd ook waar die loting dan plaatsvindt. Maar goed, dat geheel terzijde. Ochoa heeft de bal op zijn 37e. Trapt hem naar voren. 7 minuten komen erbij. Die bal valt goed voor Funes Mori. Die wordt aan het shirt getrokken. En dan komt er een gele kaart en een vrije trap voor Mexico op 20 meter van het doel. Meter of 4 rechts van het doel van Al Owais. De gele kaart is uitgedeeld. En die is dan, ja, dan moet ik even goed kijken voor wie die is. Voor Al Amri, de centrale verdediger die aan de noodrem trekt. En zo een grote kans voor Funes Mori voorkomt. Hij hangt aan het shirt, ja, anders is hij erdoor. En staat hij oog in oog met Al Owais. Nu staat er een muur tussen degene die oog in oog met Alouay staat. Namelijk de vrije trappennemer. Wordt het weer voor de derde keer. Chavez, de man van de fraaie 2-0. Of mag nu eindelijk Lozano het een keer proberen? Hij ligt wat beter voor een rechtspoot, ben ik geneigd te zeggen. Omdat hij nou eenmaal aan de linkerkant van de as van het veld ligt. Maar goed, misschien verras je de keeper juist alweer door hem door een linksvoeten te laten trappen. Het antwoord zal niet lang op zich laten wachten. Het fluitsignaal dus ook niet. De eerste extra minuut zit erop, maar daar hebben we denk ik 10 seconden van gevoetbald. Dus daar blijft dan ook niet meer zoveel van over. Het gaat Lozano worden. Lozano weggebokst door Alouay. En dan heel moeizaam uitverdedigd met de punt van de schoen. Hoekschop nog voor Mexico. Vanaf de rechterkant van het veld. Met z'n allen naar voren. Stuur die keeper ook maar mee. Ochoa. Hij is niet zo groot. Hij is al vaker de held geweest op een WK. Ja, lijkt het me niet zo zinvol om hem dan naar voren te sturen. Maar misschien kan hij voor onrust zorgen. Gaat niet gebeuren vooralsnog. Tweede minuut van de extra tijd zit erop. De corner van Chavez bij de eerste paal opnieuw tot corner verwerkt. Weer weggekopt. Cano is het deze keer die de bal op zijn voorhoofd krijgt. Tot over de achterlijn. Nog een nieuwe corner voor de Mexicanen. Vroeger was 3 corners een penalty. Wat zouden ze dat graag willen bij Mexico? Maar dat geldt alleen op straat en niet op het voetbalveld. En dan zeker niet op het WK. Chavez achter de bal met zijn linkerbeen. 1 goede voorzet en een kopbal. En Mexico zit in de volgende ronde. Maar deze is niet goed. Wordt uitverdedigd. Opgevangen door Mexico in de as van het veld. Gallardo naar de linkerkant. Naar Lozano. Heel bedrijvig. Poort aan zijn tegenstander. Wordt gehaakt. Tenminste doet ons dat geloven. En mij ook. Krijgt geen vrije trap van Oliver. 2,5 minuut extra tijd zitten erop. Nog 4,5 over. En het staat nog steeds 2-0 voor Mexico. Het is nog steeds niet genoeg. Vertel u even bij dat we deze wedstrijden afmaken. En daardoor het nieuwsblok van 10 uur ietsjes naar achteren schuiven. Ik hoop dat u het ons vergeeft. Gaan we naar Andy Houtkamp, Polen-Argentinië. Ik vergeef het je zeker. Oh, mooi, wat een genot deze ja, avond. Een heerlijke avond. Wat een fantastische voetbalavond hebben we toch. En dan is dat toernooi toch wel heel erg leuk hoor. Het viel me op dat er zoveel auto's onderweg waren. Terwijl er gevoetbald werd gisteren ook met Nederland. Maar de thuisblijvers hebben nu wel gelijk. Want het staat nog altijd 2-0 voor Argentinië. Er wordt rustig rondgespeeld. Ik zag net een moment dat Lewandowski een overtreding maakte op Messi. Ik denk, oh, hij zal maar geel krijgen van Makkeli. Maar daar was de overtreding niet zwaar genoeg voor. En dus blijft het 2-0. En we hebben een enorme kans gezien voor Nico Tagliafico. Die de bal over Chesney heen wipte, maar de bal werd van de lijn gehaald door de Polen. We zitten in de slotseconde van deze wedstrijd. De 6 minuten extra tijd zitten erop. Messi nog een keer in balbezit. Die mag dus ook zijn 1000ste wedstrijd gaan spelen in zijn carrière. Danny Makkeli fluit af. Het is hier afgelopen. 2-0 voor Argentinië. En nu komt het wachten voor de Polen hoe het afloopt in Mexico of met Mexico. George Ulte, wat voor wedstrijd was dit? Ja, een dubbele wedstrijd, omdat het echt om 2 wedstrijden ging. Dat maakt het wel bijzonder zo'n avond. Maar Polen heeft, ik heb het gekeken, voor mij nu nog steeds. Ja, die hebben 0 keer op doel geschoten. Dus Polen heeft het doel gehad de schade te beperken en daarmee op het nippertje de volgende ronde te halen. Maar zoals we al zeiden, de prijs is hoog, want dat is Frankrijk in plaats van Australië. En gaan nu op een veld staan afwachten en kunnen niet Mark Kloostra horen, maar wij wel. Want er wordt nog gespeeld bij jou, Mark. Ja, de bal is over de achterlijn. Ik zei in de eerste helft, er zijn nog 3 extra minuten over. Ik denk dat er nog wel een minuutje bij komt. Maar dat ze bij Mexico heel blij moesten zijn met die Poolse keeper, omdat hij die penalty gestopt had. Nou, met terugwerkende kracht gaat hij geen bosje bloemen krijgen. Maar bedreigingen, dat wil ik ook niet toe aanzetten. Maar hij heeft het in ieder geval niet makkelijker gemaakt voor Mexico. We weten één ding zeker, ze gaan geen gele kaarten meer pakken, die Polen. En dus moet Mexico scoren in de resterende 3 minuten van deze wedstrijd. Saoedi-Arabië is er door. Al-Dassari scoort. Hij scoort 2-1. Het maakt voor Mexico niet uit. Heerlijke 1-2 in de 16 meter. En koelbloedig afgemaakt door Al-Dassari. Scoorde ook al de 2-1. Toen de tweede voor Saoedi-Arabië tegen Argentinië in die eerste poolwedstrijd. Nu blijft hij ook weer heel rustig. Oog in oog met de keeper, deze sterspeler van Saoedi-Arabië. Het is een heerlijk uitgespeelde aanval. 1-2 door de as van het veld. En dan schuift hij hem langs Ochoa. Het is 2-1. En dan zullen ze misschien bij Polen heel hard omjuichen. Maar ze hebben er helemaal niets aan. En voor Mexico maakt het ook helemaal niks uit. 1 doelpunt. En daar hebben ze nu, en dat is dan wel het vervelende, minder tijd voor. Want nog maar 2 minuten te gaan. Officieel nog 1,5. Mexico moet naar voren. Maar Mexico is de bal alweer kwijt. En dus kan Saoedi-Arabië overnemen. Is dat ook weer niet heel handig. En is het nu Mexico weg aan de rechterkant van het veld. Antunoa met de voorzet. Die moet voor de keeper zijn. Die laat de bal los. En heeft hem in tweede instantie dan alsnog in zijn handen. En neemt de vrije trap snel. Want ondertussen was hij bij dat vangen van de bal ondersteboven gelopen door Funes Mori. En dat maakt dat het een vrije trap is. 1 doelpunt nog nodig. Dat geeft ook Gerardo Martino aan vanaf de zijkant aan zijn ploeg. Hoofd niet naar beneden, hoofd omhoog. Als we scoren zijn we door. Geen paniek, laat je niet afleiden door dat tegendoelpunt van Aldassari. Diep, diep in de extra tijd. De 6 minuten van 7 zitten erop. Wie krijgt de bal? Mexico nu met Rodriguez. Pompt de bal naar voren, maar op de middenstip wordt er uitverdedigd door Saoedi-Arabië. Dan opnieuw naar voren gekopt door Kevin Alvarez. Invaller kon Ajax ziet Alvarez, Edson Alvarez aflossen. 10 minuten voor tijd. En nu is de inworp voor Mexico. Hoe lang hebben ze nog? Ja, half minuutje nog volgens de officiële telling. Maar er is in de tussentijd ook gescoord. En er is ook wat op de grond gelegen. Dus ja, een minuutje, anderhalf extra erbij. Zou mij ook niet verbazen. De bal gaat diepte in. Ja, als deze goed aankomt, komt hij niet. Hij is voor Ochoa en het wordt 2-2. Dan is het natuurlijk wel over en sluiten voor Mexico. Lozano, 10 meter over de middenlijn. Begint aan een rush, wordt gehaakt. Vrije trap Mexico, 10 meter over de middenlijn. Snel nemen, dat is wat Lozano wil. Maar dat mag allemaal niet doorgaan van de scheidsrechter. Want hij wil eerst de gele kaart uitdelen aan Bahri, een van de invallers. Bij Saoedi-Arabië. De vrije trap gebeurt op 20 meter over de middenlijn. En dan gaat iedereen naar voren. Mag dan die keeper nu ook een keer mee? Zou je willen aanbevelen eigenlijk aan Martino, de coach. Maar kiest er niet voor. De vrije trap wordt naar de 16 meter gepompt. Voor het doel gekopt. Dan lost de keeper opnieuw. Maar is dit opnieuw een overtreding? Want opnieuw wordt Alouaiz tegen de vlakte gebotst. In dit geval door Raúl Jiménez. De bal wordt bij de eerste paal door Montes terug de 16 meter in gekopt. Alouaiz gaat er naartoe, wil die bal vangen. En wordt dan weer heel ruw tegen hem aangebokst. Gebotst eigenlijk door Raúl Jiménez. En dan lijken de seconden weg te tikken. En lijkt ook de droom om de volgende ronde te vervagen voor Mexico. 2-0 voor. Maar 2-0 is niet genoeg vandaag. Het moet 3-0 worden. En het is afgelopen ook. Dus het gaat Mexico niet lukken. Het is Mexico niet gelukt om de volgende ronde te behalen. Ondanks een goede wedstrijd. Ondanks 2 doelpunten. Maar ze kregen er ook eentje tegen. Eindstand bij Mexico-Saoedi-Arabië is 2-1 voor Mexico. Mexico en Saoedi-Arabië exit. Nou, wij vonden het een heerlijk avondje. Kijk jij ook zo? Of wat? Kijk jij ook al heel analytisch dan? Nee, het leuke van 2 wedstrijden tegelijk kijken. Dan kan je ook niet meer analytisch kijken. Dan ben je alleen maar aan het genieten. En de spanning is dan het leukste van zo'n avond. Ja. Ongelooflijk wat een slotfase ook, toch? Ik bedoel, je ziet Mexico echt nog best wel wat proberen. Heel dichtbij komen. Ja, echt een topavond zo. Genoten. Het enige waar ik eigenlijk van schrok is dat die coach dan 2 minuten voor het einde van de wedstrijd. Dus zijn er nog 1 doelpunt. Ik dacht, ja, laat nu gaat doorgeven. Ik denk ook dat ze door die 2-1 even dachten dat het definitief voorbij was. Want die Polen waren ook wel heel blij. 2-1. Ja. Die hadden ook niet door dat het bij 3-1 nog wel eens heel vervelend kon worden. Goed, Argentinië en Polen dus door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Ster. We hebben in ons land een probleem. De kaartkloof. Vroeger kreeg je nog stapels aardige kaarten. Maar nu? Zo'n appje. Weg met die kaartkloof. Stuur vaker een kaartje. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding? Zo gebeurt met Moneybird. Je spaargeld wordt door de lage rente en die giga-inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten laag te houden en gebruik te maken van het belastingvoordeel. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Sparen en beleggen met belastingvoordeel? Kijk op brandnewday.nl. It's a sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar het prachtige Lanzarote. Al vanaf €299 per persoon. We need a holiday. Boek Lanzarote of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Tim, kom je buiten spelen? Dat is een vraag die Tim nooit krijgt. Tim voelt zich vaak alleen. Er zijn veel kinderen als Tim. 1 op de 6 kinderen speelt nooit buiten, terwijl dat zo belangrijk voor ze is. Jantje Beton wil dat alle kinderen elke dag kunnen buiten spelen. Help mee. Kijk op jantjebeton.nl.

7 minuten over 10, nog een uurtje langs de lijn en omstreken. Samen met Sjors Ulte blikken we terug op de spannende WK-wedstrijden die vanavond werden gespeeld. Maar ondertussen is ook muzikant Sjert Oosterhuis aangeschoven, die voor het eerst een soloalbum heeft uitgebracht. Ja, dat album heet Forever Us en daarop is zijn eigen pianomuziek te horen. Zometeen meer. En we blijven ook nog even in de muziek, want u hoorde het net ook in het nieuws. Vanavond werd bekend dat Fleetwood Mac-zangeres Christine McVie is overleden. We praten erover met Erik de Zwart. Eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Italiaanse oudrenner Davide Rebellin is overleden. De winnaar van onder meer de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik werd op de fiets aangereden door een vrachtwagen. En zijn dood is groot nieuws in Italië. GR1. In studio Alice Andreoli, mondo del ciclismo in lutto per la morte di Davide Rebellin. Ja, dat was dus de opening van het Italiaanse nieuws vandaag. De 51-jarige Rebellin stopte overigens pas een paar weken geleden als profrenner na een loopbaan van 30 jaar. In groep C op het WK voetbal zijn Polen en Argentinië door naar de 8e finales. Polen verloor met 2-0 van Argentinië. Mexico won met 2-1 van Saoedi-Arabië. Mexico en Polen hadden daardoor evenveel punten en Polen pakt de tweede plek op doelsaldo. Op datzelfde WK heeft Australië zich vanmiddag geplaatst voor de 8e finales door in het laatste groepsduel. Wel, Denemarken was niet opgewassen tegen de Socceroos. U hoort Jan-Vincent van Zuiden. De opdracht vooraf was duidelijk voor Denemarken. Winnen, dat was de enige kans nog om door te gaan naar de 8e finales. Australië had ook genoeg aan een punt en zo ontwikkelde de wedstrijd zich ook. Denemarken viel aan, Australië hield tegen. Het leidde tot een paar kleine kansjes voor de Denen, maar Australië bleef echt makkelijk overeind. Ook in de tweede helft. Na het aantal wissels, Denemarken probeerde het wel, maar één uitbraak voor Australië was genoeg voor de overwinning. Matthew Leckie, na een uur spelen werd hij diep gestuurd. Hij speelde mijlen uit en met een schuiver in de verre hoek passeerde hij Kasper Schmeichel. Het bleek uiteindelijk het winnende doelpunt van deze wedstrijd. Australië, voor het eerst sinds 2006 en voor de tweede keer in de geschiedenis, door naar de 8e finales. En voor Denemarken is het over, uit en klaar naar de poolfase. En in diezelfde groep D was Frankrijk al zeker van een plek in de 8e finales. Maar in de laatste groepswedstrijd werd de Fransen toch wel wat verrassend geklopt door Tunesië. Zag ook Ragnar Niemeyer. Een toch wel legendarische overwinning voor Tunesië, dat er als derde Afrikaanse land in slaagt om een regerend wereldkampioen te verslaan. Maar ja, het is een zege met uiteindelijk weinig vreugde, want de Tunesiërs redden het aan het einde van de rit niet. Hebben nog wel het geluk dat een gelijkmaker van Antoine Griezmann in de allerlaatste tellen van de extra tijd wordt afgekeurd. Wat dat betreft blijft de zege staan, maar de gedachten zullen teruggaan naar de vorige wedstrijd die Tunesië verloor van Australië. Kasri, speler van notabene het Franse Montpellier, is de matchwinner tegen een Frankrijk dat met heel veel sterren startte op de bank. De Fransen gaan door in het toernooi, wel met een krasje. En Tunesië gaat met opgeheven hoofd naar huis, maar was natuurlijk wel heel dicht bij doorgaan tijdens dit wereldkampioenschap. Kunnen we ook concluderen dat dit niet bij Tjeerd Oosterhuis in de studio was opgenomen? Nee, deze analyses. Het gaat om de inhoud, hè, zeggen we dan. Sjors Ulte, analist hier in de studio. Even de amusementswaarde van deze 11e WK-dag. Ja, vanmiddag viel die echt wel tegen. Frankrijk is een ploeg waar je normaal van kan genieten. Maar die hadden daar vandaag zelf niet zoveel zin in. B-11-tal, hè? Ja, en Australië-Denemarken. Viel vooral Denemarken heel erg tegen. Waarbij de goal, denk ik, exemplarisch was voor de zwakte van Denemarken. Het was echt een organisatiefout. Restverdediging niet op orde. Bal door de benen gespeeld. Dus vanmiddag een lage. Maar s'avonds een hele hoge amusementswaarde. En die heeft dat ruimschoots goed gemaakt. Wat we de middag gemist hebben. Ja, maar nog even over Frankrijk vanmiddag. Want dat roepen we dan snel. Van, nou, het was een B-11-tal. Maar Mbappé kwam er nog in op een gegeven moment. Denk je dat dat vooraf de bedoeling is geweest? Of hadden ze dan toch nog willen winnen eigenlijk van Tunesië? Willen winnen wel. Maar ik denk zulke dingen wel ingecalculeerd zijn. Dat Mbappé ook wel wil spelen. En ja, het is altijd een discussie als je door bent naar twee wedstrijden. Dat willen wij eens even weten van jou, Sjors. Want we hebben dat ook ooit eens gedaan op een toernooi met Van Basten als bondscoach. Niet helemaal goed afgelopen. Ik geloof dat het meestal slecht afloopt. Dat veel ploegen toch liever in een ritme blijven. En dan bijvoorbeeld worden gewisseld een half uur voor tijd. Dan dat je nu uit je ritme komt, toch een slechter gevoel hebt. Dus ja, het is nooit te bewijzen wat beter is. Maar dat het niet altijd gewerkt heeft, is wel duidelijk. Maar jouw voorkeur, proef ik, zou toch zijn om gewoon met het A-team of gewoon een sterk team door te spelen? Ja, de risico's neem je niet. Als een speler last heeft, zeg je dan, nou, die geven we rust. Maar als je heel veel rust gaat geven, ga ik wel heel veel verstoren, denk ik. Sjors, net begonnen natuurlijk bij jouw nieuwe avontuur in Leeuwarden, bij Cambuur. Zit je veel in de auto natuurlijk ook heen en weer naar huis of hier naar de studio bijvoorbeeld. Wat voor muziek luister je? Behalve NPO Radio 1 natuurlijk. Maar als je eigenlijk muziek al het Radio 1 inderdaad. Maar als het lukt, dan is het vaak podcast. Ik vind podcast dan het leuk. Zeker als je lang moet rijden. Ook tijdens de sporten. Een beetje de true crime podcast. Dus muziek ook wel eens. Maar bijna eigenlijk altijd wel een podcast tegenwoordig. Oké, want vandaag heeft Spotify bijvoorbeeld hun lijstjes bekendgemaakt. Spotify Wrapped. Dan krijg je een overzicht van het jaar. Maar dat zijn bij jou dan vooral podcasts. Ja. Tjeer, wat luister jij in de auto eigenlijk? Radio 1. Ja. Net nog. Nee, serieus. Ik veel radio 1 ook, ja. 2, maar ook wel de commerciële radiostations. Hm. Nu gaat George zo meteen de auto in. Welk nummer van je album moet hij even aanzetten? Nou, een beetje mee oppassen, want het is ook wel muziek waarbij je in slaap kan vallen. Oh. Dus neem dan wel een colaatje nog. Nou, Forever Us is de eerste. Misschien wel als je hem even kan luisteren. Altijd leuk, natuurlijk. Ja. En nog eventje, voor we die muziek gaan hebben. Ja. Jij bent ook gewoon groot voetballiefhebber. Dus kijk je ook heel veel bij die WK? Komt het ervan? Zoveel mogelijk. Alleen ik betrap mezelf ook wel dat ik bijvoorbeeld overdag, als het wat drukker is met de dingen die ik aan doen ben, is dat wat moeilijker. Maar dan zet ik stiekem vaak wel heel even het telefoontje aan. En ik wil het gewoon allemaal wel zien. En zoveel mogelijk. Nou, het was natuurlijk vanavond heel spannend. En die goal van Saudi-Arabië, net was nog wel eventjes een soort van wow, wat gebeurt hier? Dat hadden we natuurlijk niet verwacht. Nee. George, wij bedanken jou voor jouw analyses vanavond. Graag gedaan. Dat album van Tjeerd Oosthuis moet je dan maar andere keer even luisteren, niet in de auto. Als ik thuis ben. Ja, heel goed. Zometeen praten we door over dat album Tjeerd, maar eerst muziek. Nou, tot nu toe hadden we dat ook zeker. Have a nice day van de Stereophonics. We kennen hem van de band Total Touch. Van zijn hits voor talloze nationale artiesten, zoals Alan Clark, Direct, Candy Dulfer, Stephen Morrison. Zijn muziek voor Kinderen voor Kinderen. Maar wist u ook dat Tjeerd Oosterhuis zelf prachtige pianomuziek kan schrijven en spelen? Met Forever Us ligt er nu een album. Tjeerd, fijn dat je er bent. Welkom. Dankjewel. Zullen we gewoon gelijk even een stukje luisteren van de titeltrack? Ja, leuk. Ik zie een lach op je gezicht als je hier naar luistert. Ja, ik ben gewoon op Radio 1. Met deze muziek, ja. Dat is mooi, wel leuk. Forever Us, over wie gaat dat? Ja, dit nummer, dat gaat eigenlijk wel gewoon over mijzelf, ik en de piano. Die ik weer een beetje hervonden heb. Waar ik ook mee begonnen ben ooit als kind. Klassiek pianoles gehad. En Forever Us, dat was gewoon wat er bij mij opkwam. En dan denk ik eigenlijk ook meteen, en dat was een beetje ook de tweede gedachte die ik had, ook in hoe het ging vroeger bij ons thuis, dat mijn vader me heel erg stimuleerde. En ja, ik ben opgegroeid met gescheiden ouders die eigenlijk in harmonie heel veel goede dingen hebben gedaan. Mijn moeder is klassiek violist altijd geweest. En zij hebben hun kinderen heel erg gestimuleerd. En ja, eigenlijk is dit ook weer dat ik nu dit doe met piano en überhaupt door mijn hele carrière heen ook het doorzettingsvermogen wat je soms moet hebben en de stimulans die je eigenlijk nodig hebt van ouders. Ja, dus dat had ik wel bij dit nummer ook heel erg bij mijn vader. Van ja, als een soort ode ook aan hem, hoe die mij gesupport heeft altijd. Huub Oosterhuis, je vader, ja, theoloog, dichter. Ja. Was het een soort stille vanzelfsprekendheid, die muziek? In de zin, het was helemaal geen dwang natuurlijk, maar de stimulant. Het was gewoon, jullie werden verleid om het te doen. Ja, misschien is dat het wel. In de kelder hadden wij een drumstel. En dan mocht ik elke dag zelfs een kwartiertje op knallen. Echt op vlak voor het eten. En dan was er ook een piano. En daar ging ik gaandeweg, ik iets ouder werd, ging daar een beetje op spelen. En ja, dat ging allemaal heel natuurlijk. Mijn moeder die kwam uit een gezin met heel veel kinderen. En ook heel veel daarvan speelde een instrument. En mijn vader was altijd bezig natuurlijk met muziek en met teksten daarop. En ja, ik heb veel klassieke muziek ook gehoord. Maar ook veel jazz en pop. Het eigenlijk kwam alles een beetje tot ons. Maar je zegt, ik heb de piano hervonden. Waarom ben je hem uit het oog verloren in eerste instantie? Nou, dat is misschien niet helemaal waar. Maar laat ik zo zeggen, de akoestische, een echte piano. Hè? Je hebt tegenwoordig natuurlijk heel veel synthesizers waar waanzinnige mooie pianogeluiden in zitten. En daar heb ik ook jarenlang mee geproduceerd. En af en toe ging ik dan ook in een grote studio op een mooie grote Steinway-vleugel pianotracks inspelen. Maar het echte ambacht van in je eentje een pianostuk spelen en dat het dan klopt en componeren en de sound in het geheel, wat ik nu dus op dit album heb mogen doen, dat is gewoon wel echt iets voor mij, echt weer een uitdaging gebleken en echt iets nieuws weer. En iets van vroeger eigenlijk is weer nu. En hoe kwam je tot die keuze? Want we hoorden net in die inleiding, je hebt ontzettend veel geschreven voor anderen, heel veel succesvolle dingen geschreven. En ontstaat dan langzaam, gaat toch kriebelen om zelf iets. Hoe werkt zoiets? Nou ja, het is heel grappig. Een goede vriend van mij, ook een hele succesvolle pianist, Michiel Borslap, die heeft mij geattendeerd op een gegeven moment op een label waar hij ook zat. En daar zit ook een andere succesvolle pianist, Ron Adelaar, en zijn zoon Ivo Adelaar, die is een label begonnen. En ja, Michiel attendeerde me erop. En er waren nog een paar andere mensen die mij ook vertelden, ja, weet je, die muziek, die pianoklanken van tegenwoordig, die best wel de Peaceful Piano playlist op Spotify bijvoorbeeld, dat is echt een hele grote. Dat wist ik dus tot een jaar geleden ook niet. Miljoenen, hè, mensen? Ja, dat is echt gigantisch groot. Ik geloof top 5 of top 10 op Spotify wereldwijd. En er is dus ook nog eens een keer eigenlijk een markt voor hele rustige, peaceful-achtige pianomuziek. En thuis heb ik altijd dat soort muziek gespeeld. En ik kwam er eigenlijk achter van, hey, dit ligt mij misschien wel. Misschien moet ik dit ook eens gewoon gaan proberen. Dus ik heb gewoon op advies van Michiel ook een piano gekocht. Gewoon waar ook een knop op zit waarmee je die zachte klank kan doen. Dus een filt doekje gaat over die snaren, waardoor er een soort zachte, warme klank komt. Ja, dat is heel verslavend als je daar eenmaal op gaat spelen, jongen. Dat is echt zo lekker. Dus ja, ik had helemaal de smaak te pakken en ik ben gewoon microfoons gaan kopen en mijn studio gaan inrichten. En ik kan zelf gewoon mijn tracks opnemen. En dat is gewoon een zo ik ben er gewoon helemaal in beland, eigenlijk. En kom je er nog uit? Moeten ze roepen? De rest van de familie van kom eens even eten. Ja, nee, dat was zeker een tijdje dat ik ook in weekenden, met name als alles wat rustiger is, ja, dat is zo genieten. Maar het was ook een beetje afzien, hoor, want ik... Ja, je moet ook wel aan de bak, hè. Je kan wel iets in je hoofd hebben, maar je handen moeten het ook doen. En het componeren, dit zijn vrij korte liedjes. Ik hou er dan wel van dat het zeg maar niet boring wordt. Al zal dit natuurlijk ook voor heel veel mensen die hier niet zo van houden. Het is natuurlijk ook wel echt rustgevende muziek die ook wel echt voor zondagochtend is, zullen we zeggen. Album staat vol odes, bijvoorbeeld ook aan je moeder. Don't Worry Child. Ja. Nou, die titel zegt eigenlijk al heel veel. Mm-hmm. Maar kun je ons eens meenemen in dat proces? Want normaal gesproken hebben we natuurlijk tekst in een nummer dat een verhaal vertelt, dat je als luisteraar meeneemt op een soort reis. Hoe doe je dat dan bij deze pianomuziek? Ja, nou, dat vind ik dus ook het leuke van de tijd waarin we leven, is dat ook veel componisten die pianomuziek componeren, of artiesten überhaupt, ook gewoon titels uitleggen op Instagram. Dat doe ik ook. Je kan dan ook zelf gewoon echt teruggaan in de tijd, de herinneringen ophalen, maar ook nieuwe dingen op de kaart zetten, je gevoel delen. Ja, ik vind het ook mooi nu ik ook, weet je, ik heb best wel heel veel gedaan in mijn carrière, al jong mogen beginnen met van alles en nog wat. En dit is gewoon ook weer iets van een persoonlijke reis, een ontwikkeling die ik voor mezelf doormaak en waar ik ook wat met tekst kan doen, waar ik aan denk. En dit liedje bijvoorbeeld, Don't Worry Child, ja, dat is echt... Ik liet het mijn moeder horen en zij moest meteen lachen van ja, dit is inderdaad waar wij vandaan komen, van vroeger ook, weet je. En zij speelde ook dit soort... Ja, zij kon één liedje op de piano spelen. En zij is voor de rest altijd met viool, maar dan was dit stijltje. En dit is eigenlijk een soort, in die sfeer. Dus dat is gewoon een onder onsje wat ik met mijn moeder heb als ik dit laat horen. En dat is gewoon... Ja, ik herinner me ook echt in de tijd dat was ik gewoon echt nog onder de 10 jaar net bezig met lagere school, pianolessen, zelf dingetjes proberen. Ja, zij heeft dat ook altijd gestimuleerd. En dan denk je gewoon terug aan die jaren dat je moeder heel hard nodig hebt, hè? In verzorging, opvoeding en die muzikale lijn die wij dus hebben. Ja, dat vond ik heel erg bij dit nummer, voelde ik dat heel erg. Ik vind het prachtig wat je vertelt. Je zegt, zij luistert en hoort eigenlijk naar 3 klanken van dit zijn wij. Ja. Kun je dat moet je dat eigenlijk uitleggen aan de anderen, dat jullie dat zijn? Ja, dat is bij dit nummer, Don't Worry Child, ja, is het echt heel voor mij heel, heel duidelijk. En dat was gewoon, dat is wat muziek ook met je kan doen. Hè? En ik ben heel gezegend dat mijn ouders überhaupt nog leven. En dat ik dus ook dat soort odes kan geven nu. Hè? Nu ze nog in leven zijn en het goed maken. En ja, dat voelt ook nog eens een keer heel fijn om dat te kunnen doen. Begin je dan dus met de beelden en de sfeer en je jeugd, zoals je hem net omschrijft, in je hoofd? Neem je dan plaats achter de piano of gaat het andersom? Nee, gaat wel andersom voor mijn gevoel. Ik ga gewoon zitten en ik neem altijd op mijn telefoon, zoals je memootjes kan doen, neem ik heel veel op. En dan op een gegeven moment voel ik, hey, hier zit iets. Hier krijg ik gevoel bij. Dit moet ik uitwerken. En dan kan ik soms dagen, ook soms wel eens weken bezig zijn met een dingetje uitwerken. Dat het dan pas echt daar komt waar het moet komen. En ik heb nu bijvoorbeeld ook nog een paar dingen liggen en die komen nog niet helemaal verder. Dat heeft dan nog wat tijd nodig. En soms is het er opeens. Binnen een paar uur kan je iets hebben. En heel soms heb ik wel eens dat ik ga zitten en dat er in één keer, in one take, iets ontstaat. Maar dat is wel zeldzamer. En ik ben iets meer van dingen echt overwegen en helemaal uitkoken en ja, componeren. Biedt de piano eindeloze mogelijkheden of beperkt die ook op sommige momenten? Nou ja, in die zin beperkt het natuurlijk omdat het is een piano. Dus als ik een hele andere klank wil, moet ik naar een andere piano. Dus dat ga ik zeker weer een keer doen. Dat we meerdere sounds en gaan ontdekken. Maar voor dit album is deze piano de sound. En ik ben ik. En dit is wat ik aan het doen ben hiermee. Maar er zijn zoveel mogelijkheden. Ik denk ook steeds van, nou, ik heb nu moet het toch een keer stoppen. Maar je gaat zitten en er komt altijd weer wat. Zelfs als je denkt dat het niet zo is. Blijf in de familie even, want je 2 dochters spelen ook een rol, hè, op het album. dit heet Like Daughters Do. Ja. Is het net zo vanzelfsprekend als net wat je met je voor je moeder schreef, dat je dit schrijft? Is dat net zo? Ja, het is echt een familiealbum, hè? Ja, nee, maar is het... Ja, nee, dit was de eerste single, die kwam 10 juni dit jaar uit. En ik had een foto gemaakt op het strand in Portugal, dat ze zo in een silhouet aan het bewegen, aan het dansen, aan het balletten, aan het turnen zijn, aan de branding. En ik wist die foto, die heb ik ook opgehangen. En toen ik dit melodietje aan het spelen was, ja, toen dacht ik, dit is een positief majeur nummer. En ik zie gewoon die foto's voorbij komen met die meiden. Dat ze iedere keer weer verrassen met leuke opmerkingen, met hun creativiteit, met hun... wat typisch wat jonge meiden op die leeftijd, hè, 9 en 12 zijn ze, doen. En ja, dit liedje is heel lichtvoetig. En ik zie gewoon bij dit nummer alle foto's in een slide voorbij komen vanaf dat ze geboren zijn. Vinden ze dat mooi? Ja, ze zijn ook best wel vereerd dat ik een nummer dan... Uiteindelijk, toen het echt uitkwam, kon ik het laten zien. En van, hey, en het was leuk. We waren een keer bij een kinderfilmpremière. En toen kwam er iemand naar me toe. Die zei, hey, dat nummer lijkt door. Dus doe, heb ik van jou gehoord. En er stonden mijn kinderen naast. Ik dacht, hoe kan dat nou? We zijn hier heel erg anders. Dus ja, dat was wel heel grappig. Nee, ze vinden het heel leuk. Maar ze hebben ook zoiets van, nou joh, er komt hier weer met nieuwe nummers. En ik zit dan allemaal nieuwe dingen te draaien. En zij willen natuurlijk gewoon beats horen. Je vertelt over je eigen muzikale opvoeding, zeg maar. Nou, jullie zijn ook een muzikaal gezin. Hoe werkt dat? Ja, nou, het is wel geestig. Mijn jongste die is 9 en die heeft klassiek pianoles. En mijn oudste die speelt meer zelf dingen en jazzy. Trouwens, ik moet altijd van mijn jongste zeggen dat ze ook jazzy dingen speelt en blues dingen. Dat doet ze ook. Maar ik sta nu wel stiekem op het punt. Ik heb allemaal partituren laten maken van al die 14 nummers op mijn album. Hè? Lead sheets, zoals dat heet. En ik ga die toch even naar haar juffrouw sturen en vragen of er misschien iets tussen zit wat zij kan spelen. Want ze had al gezegd van, ja, ik kan toch dat nummer van jou ook proberen. Dus ze zat al zo te oefenen op een nummer wat ik liet zien, hè, de partituur. Ja, daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat, of ze er eentje kan spelen. Maar ze zijn lekker zelf bezig en de oudste die zingt ook heel graag. En ze doen ook allebei aan turnen en andere dingen. En het ontwikkelt gewoon leuk en ja, er moet natuurlijk niet te veel druk op. Ze moeten het gewoon leuk vinden, dat is het belangrijkste. Hoe is dat voor je om ze zo te zien? Ja, ik vind het heel grappig dat je ook ziet dat de een heeft iets van mij en iets van hun moeder, Etcilia. En omgekeerd, hè? Dus kinderen hebben natuurlijk ook iets heel erg van zichzelf. Maar je ziet ook jezelf hier en daar gewoon terug. Ja, dat is zo leuk. En veel mensen denken in opvoeding, mijn ouders hebben het nog niet zo slecht gedaan. In de zin dat je ook nadenkt van, nou, wat ik heb meegekregen wil ik op de een of andere manier ook doorgeven. Ja, nou, mijn ouders zijn heel erg... ook niet met heel veel druk bezig geweest ons op te voeden. Die zagen dat Treintje, mijn zus en ik... eigenlijk gewoon vanzelf een bepaalde kant op gingen... omdat we dat heel graag wilden. En dat we daar ook wel aandacht voor hadden, dat zagen ze ook wel. En ja, dan is het een kwestie van, denk ik, ook niet te veel pushen... en gewoon wel stimuleren in dat je... Ja, iedereen moet wel natuurlijk gewoon zijn best echt doen om ergens te komen. En dat laat ik ook aan mijn kinderen zien met wat ze ook doen. Je moet echt ergens wel je best voor doen en voor werken. Het komt niet vanzelf. Maar een familiealbum zie ik wel gebeuren eigenlijk met het gezin. Ah, dan moeten we nog even wachten. Dan wacht. Ja. Wie weet. Goed, zometeen praten we door met je Tjeerd Oosterhuis hier. Maar het is 11:01. NPO Radio 1. En dus is hier Dorald Megens met hoofdpunten van het nieuws. Een TBS'er uit de pompenkliniek in Nijmegen die vanmiddag ontsnapte... wordt ervan verdacht dat hij daarna een vrouw van 27 in Soest heeft neergestoken. Het is zeer waarschijnlijk dat die twee elkaar kenden. De man werd later opgepakt in Bergsenhoek. Toestand van de vrouw is stabiel. In de PvdA is ruzie ontstaan over de samenstelling van de kandidatenlijst voor de nieuwe Eerste Kamer. Het landelijk bestuur is fors afgeweken van de conceptkieslijst. De senatoren Ruud Kolen en Hamid Karakus hebben zich teruggetrokken omdat ze plots op een onverkiesbare plaats stonden. Zangeres en componist van Fleetwood Mac Christine McVie is overleden. Ze schreef onder meer grote hits als Don't Stop, Little Lies en Everywhere. Christine McVie was 79. En het opruimen van kadavers van wilde vogels met vogelgriep wordt voortaan regionaal georganiseerd. Nu is vaak niet duidelijk wie daar verantwoordelijk voor is. Minister Adema van Landbouw kwam vandaag met een leidraad, gebaseerd op de regionale coördinatie in Friesland. Langs de lijn en omsteken. Hier in de studio nog steeds Tjeerd Oosterhuis, nieuw album uitgebracht, Forever Us. Een piano-album. Je zegt net al, ja, mijn kinderen willen ook bijvoorbeeld beats. Dat is ook wat veel jonge mensen natuurlijk willen. Tegelijkertijd is die pianomuziek is dus zo ongekend populair, hè, op Spotify. Miljoenen streams, ook bij jonge mensen heb ik me juist laten vertellen. Die dat bijvoorbeeld tijdens het huiswerk luisteren. Merk jij ook dat dat populair is, dat genre? Het is heel grappig. Je kan dus tegenwoordig zien op Spotify aan de achterkant wie er luisteren en waar dat is. En ik zie dat, zeg maar, mijn luisteraars, ja, die zijn een beetje zo tussen de 23 en de 45 het meest, geloof ik. En daar dan iets jonger en iets ouder ook. En die zitten ook veel in Amerika, in Engeland, Canada en zo. Nederland is, geloof ik, op 5e plek. Dat is heel leuk dat je dat kan zien. En ja, dat zijn dus ook jonge mensen inderdaad die heel graag op dit soort muziek studeren. Kijk, het is natuurlijk ook heel grappig dat dit opeens zo groot wordt. En dat is ook omdat we in het digitale tijdperk leven, waarin je veel makkelijker echt een soort menukaart hebt op Spotify, hè, van waar je zin in hebt. Dus op vrijdagavond wil je misschien dansen, dan zet je dat op. En onder het studeren of onder zondagochtend, of weet je, ook voor mensen die misschien in slaap willen komen, voor hun kinderen of voor wat oudere mensen of jonger. Ja, dit kan ook gewoon lekker op de achtergrond spelen. Je kan er echt naar luisteren alsof het een concertje is, hè? Maar je kan het ook gewoon horen, omdat er geen zang in zit. Ja. Kan je ook het aanzetten zodat wij er lekker doorheen kunnen praten, als het ware. Maar ben je ook met die technische kant, zeg maar, echt de artiestenkant bezig? Want je schrijft natuurlijk veel voor anderen en dan ligt er misschien ook een bepaalde druk op, omdat het misschien moet scoren en dan heb je een refrein wat dan catchy misschien moet zijn voor de radio. benader je dit project ook zo, of is dit liefhebberij? Nou, dit is echt absoluut niet iets voor radio en televisie ook eigenlijk. Hè. Het is eigenlijk echt meer voor de streaming. Of, nou, ik ga trouwens ook een cd maken. Ik heb hem wel ook, omdat mijn ouders niet zo op Spotify zitten, heb ik gedacht, nou, dan moet ik ook, want er staan twee ouders voor hun op. Ja. Dus ik heb cd'tjes laten maken, die komen er ook nog aan. Maar ja, nee, er zit helemaal geen druk op. Ik vind het ook heerlijk dat ik gewoon juist die druk voor mezelf helemaal niet heb, want dit is gewoon, ja, dit is gewoon, vinden mensen het leuk, vind ik het ook super. En als mensen het niet licht, vind ik het ook prima. Het is natuurlijk totaal wat anders dan wat ik altijd heb gedaan. Ik ben natuurlijk altijd heel erg van de producties, de pop, en die gaat dan heel veel stijlen en dingen in. Ja, mensen die dit horen zullen misschien ook denken, hé, wat is hier nou aan het doen en wat is dit dan? Maar ja. Maar je bent natuurlijk, er ligt geen druk op, maar je bent op een bepaalde manier ook, dat zei je net ook, hè, dingen die je doet, moet je goed doen, zeg maar. Dus, ja, ja. Dus je gaat er ook wel vol voor, alleen op een ander soort manier, denk ik. Want ja, je kan ook een hele dag met een nummer bezig zijn, begreep ik. Hè? Die, ja, je gewoon een dag of meer over doet. Ja, en dan blijft het even liggen en dan moet hij de dag daarna toch nog een keer opnieuw, omdat het misschien beter kan of er kan nog een introotje in. Nee, tuurlijk, er zit echt wel. Ik ben natuurlijk wel ook gewoon ambitieus en fanatiek. Ja. En ik wil gewoon ook het product mooi hebben. Dus je gaat ook echt op zoek naar de goede klank en de goede piano. En ik wil echt dat er geen foutjes of zo op zitten. Maar de charme ook een beetje van deze pianomuziek is dat het ook heel toegankelijk is als je het gewoon heel puur laat. Dus er zitten kraakjes in. Hè? Je hoort af en toe de pedalen een beetje kraken. Je hoort af en toe zelfs mij een klein beetje ademen. En voorheen, mijn producties nam ik met hele orkesten op, of met heel veel muzikanten. Dan elk kraakje, dat mocht niet. Hè? Dat moest er allemaal uit. Dat was in de 80s, 90s, zero's. Moest het allemaal helemaal perfect. Hè? En bij dit is het eigenlijk dat je het gevoel hebt dat er iemand in de kamer lekker piano aan het spelen is. En dat juist komt dat met die geluidjes en die dingetjes. Dus de imperfectie is eigenlijk ook juist wel weer heel fijn. Maar goed, je doet het op jouw manier. Probeer je het gewoon zo goed mogelijk te doen. En wat er dan van komt, ja, dat heb ik ook niet. Die controle heb ik niet. Dus we zien wel waar het komt. En wanneer ga je het live spelen? Nou ja, dat was wel grappig toen ik daarvoor gevraagd werd. Ja, dat is nog even niet de fase waar ik in zit. Ik zit nu nog heel erg in de fase van heel alle tijd die ik heb. Sowieso ben ik echt een man voor in de studio, achter de schermen. Vind ik heerlijk om in al die keukentjes te koken. En ja, op de bühne zelf is toch een discipline. En daar zit heel veel tijd in om dat ook goed te doen. Dus daar ben ik nu nog heel even niet aan toe. Tweede album is al af, volgens mij ook, hè? Oh, dat had je ook al gehoord. Ja, nou ja, ja, die is eigenlijk al af. Nou, bijna af. Dus ja, ik ben nu weer aan het creëren voor de derde. En die zou dan in het najaar precies over een jaar komen. Dus in, ergens in het voorjaar is dan de tweede. Je hebt de smaak helemaal te pakken, dat is duidelijk. Ja, ja, ja. Maar want ik merk net, als je dan over je andere werk praat, dan is dat ook een beetje in verleden tijd. Is dit een soort nieuw ding waar je nu volle focus op gaat leggen? Nee, absoluut niet verleden tijd. Het is echt iets wat erbij is gekomen. Ik schrijf nog steeds met heel veel plezier liedjes, ook met allemaal jonge generatie, super nieuwe talenten die allemaal succes hebben in binnen- en buitenland. Mag ik af en toe word ik gebeld van doe nog even mee met sessies. Dus ik ben nog steeds druk aan het schrijven en ook aan het produceren. Ook in de live concerten, muziek ben ik ook nog heel actief. Dus alles wat ik deed, doe ik nog steeds. Alleen dit is gewoon een hoofdstuk erbij. Het is een kind erbij. Er is een kindje weer erbij geboren. Ja, zo klinkt het gewoon. Ja. Maar zo is het eigenlijk. En van 2 naar 3 kinderen is makkelijker dan van 0 naar 1, hè? Ja, toch? Je bent wat gewend. Dan nieuws van vanavond. Fleetwood Mac. Ben je een liefhebber van Christine McVie? Ja, nou ja, ik ben zeker niet de allergrootste fan. Dan zou ik een beetje liegen. Maar zij hebben natuurlijk een aantal nummers gemaakt die wel echt everywhere is. Natuurlijk dat intro ook met die belletjes. En dan dat zo lang door blijft gaan. Hè? Dus dat intro, dat duurt volgens mij 10 seconden. En dan pas gaat dat nummer aan. Daar zit zoveel kracht in. Nee, dat is een heel groot nummer natuurlijk. Dus ja, groot respect. Altijd moeilijk als er weer iemand moet gaan. Maar ja, ze laat wel wat heel wat moois achter. We praten daar zo over door, over dat overlijden. Dus met Erik de Zwart. Maar we noemen nog één keer het album. Jouw album, Tjeerd Oosterhuis, is nu overal te horen. Forever Us heet het. En er gaat dus nog veel meer volgen in het nieuwe jaar. Dankjewel. Heel graag gedaan. Fleetwood Mac en Little Lies. Ja, die muziek draaien we natuurlijk niet zomaar. U heeft het ongetwijfeld al gehoord. Want het werd vanavond bekend via Twitter dat de componiste zangeres Christine McVie is overleden op 79-jarige leeftijd. Zij was het brein achter Little Lies, nummer wat we net hoorden, maar ook van nummers als Songbird, You Make Blowing Fun en Don't Stop. We gaan over praten met radio-dj Erik de Zwart. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja. Ja, het kwam misschien toch ergens onverwacht. Schrok jij, schrik jij? Wat is jouw reactie als je zoiets hoort? Nou ja, nooit leuk dit soort nieuws natuurlijk. Want zij is toch wel een rock hero. En echt een dame die prachtige liedjes gemaakt heeft. En een rijke historie heeft in de popmuziek. Ze is al eerder ziek geweest. Ze had kanker. En is daarvan genezen. Is ook weer gaan optreden met de band. En ik heb het geluk gehad dat ik ze 5-6 jaar geleden nog een keer in de originele formatie heb mogen zien in de Amsterdamse Ziggo. Dat was fantastisch. Lindsey Buckingham, Stevie Nicks, Mick Fleetwood, John McVie en natuurlijk Christine McVie. Ja. Ja, maar wel ook een bijzondere band met een bijzonder verhaal. En we kennen allemaal hits en nummers die we net allemaal noemen. Wat maakt haar in jouw ogen zo bijzonder? Wat is bijzonder aan? Het feit dat zij liedjes componeerde met een hele duidelijke signatuur. Het waren goede liedjes, het waren commerciële liedjes, liedjes die je kon meezingen. En liedjes ook met echt wel gewoon een stukje diepte. En dat maakte het wel heel bijzonder. En ook nog eens een keer in een band die eigenlijk, ja, ze hadden altijd ruzie met elkaar. John McVie was getrouwd met Christine McVie. Stevie Nicks was getrouwd met Lindsey Buckingham. Uiteindelijk allemaal na rumors dik in de scheiding, zullen we maar zeggen. Daarna kreeg Christine McVie verkering met Dennis Wilson van de Beach Boys. Nou, dat was ook geen gelukkige relatie. Liep ook slecht af, hij verdronk. En zij kreeg daar wel een enorme klap van. En ja, ze heeft dat om weten te zetten in muziek. En dat is emotie en dat hoor je. Ja, dat is ook wel het succesvolste album, hè? Rumors, 1977. Ik heb begrepen dat daar erg veel drugs aan de pas gekomen zijn om dat tot stand te brengen. Om iedereen in de studio te krijgen. Nou, dat is gelukt. En er was natuurlijk inderdaad 40 miljoen exemplaren van verkocht. Ja, dat zegt nu niks meer. Want zou je me zeggen 40 miljard streams of zo waarschijnlijk in vergelijking. Maar ja, dat was voor toen die tijd was dat natuurlijk bizar, bizar. En ze heeft ook nog, want ze verliet de band, dus je noemde het al, 1998. En ze keerde in 2014 vervolgens terug. Tussendoor ook als soloartiest is ze actief geweest. Een Brit Award ook gewonnen voor haar exceptionele bijdrage aan de muziekwereld. Als we haar dan in het perspectief van de tijd zetten, hoe zie jij, Erik, haar bijdrage aan de muziekwereld? Nou ja, vanuit de blues in Engeland. Want zij heeft natuurlijk ook deel uitgemaakt van de formatie Chicken Shack voordat ze bij Fleetwood Mac terecht kwam. En had een grote hit, ook in Nederland trouwens, met I'd Rather Go Blind. Ook echt, ja, daar hoor je meteen eigenlijk wel wie zij was en hoe haar stem gevormd was. En dat heeft ze later natuurlijk in praktijk nog verder in praktijk kunnen brengen bij Fleetwood Mac. Ik vind haar een icoon en iemand die in de Rock'n'Roll Hall of Fame thuis hoort. Nog even, want je zei, ik heb het geluk gehad ze een aantal jaar geleden te zien spelen. Hoe waren ze eigenlijk als live band? Heel strak, goed georganiseerd. Op het podium was het één grote familie en klopte het allemaal. Ik heb één keer een platina-plaat uitreiking mee mogen maken. En daar was overigens Lindsey Buckingham niet bij, maar de rest wel. En toen zaten ze in het Sonesta in Amsterdam. En iedereen was op een andere verdieping geparkeerd. Want ze wensten niet op dezelfde verdieping met elkaar te zitten. Maar gelukkig voor de platina-plaat uitreiking kwamen ze wel bij elkaar. En John McVie die vertelde mij dit toen, dit verhaal. Ja, er waren artiesten en helaas in hun privéomgang ging dat allemaal niet zo best. Maar zodra ze op de bühne stonden, was het klaar en was het gewoon gaan. Is het dan ondanks die omgang dat ze toch nog succesvol waren? Of juist misschien ook dankzij? Ja, dat weet je niet, maar ik denk dat laatste. Ja. Welke muziek zal jou het meest bijblijven? Dreams. Van Fleetwood Mac. Ja, dat vind ik, dat is echt een fantastisch. Stevie Nicks zingt dat, maar je hoort eigenlijk iedereen daar heel duidelijk. De rhythmsectie met Mick Fleetwood en Don McVie. Je hoort Stevie Nicks, je hoort Lindsey Buckingham daar heel duidelijk op. Dat vind ik, ja, dat is mijn all-time favorite van Fleetwood Mac. Dat Don't Stop, dat kreeg ook nog een keer zo'n enorme injectie toen Bill Clinton het als muziekje gebruikte. Hè, in zijn verkiezingscampagne. Daar kwam het ook nog een keer helemaal terug. Hè? Nou, het heeft geholpen, dat is duidelijk. Ja, niet meer tegengehouden. Vanaf morgen mogen we stemmen, geloof ik, voor de top 2000. We hebben heel veel topjes nu. Gaat dit dan meteen heel veel nummers daarin brengen, denk je? Ja, misschien. Wat jullie net draaiden natuurlijk. Tell Me Sweet Little Lies is een prachtig nummer. Maar Everywhere zou ik voor Christine inderdaad wel gewoon een van de mooiste willen noemen. Mag ik jou danken dat je ons te woord wilde staan om over te praten over het overlijden van McVie. Erik de Zwart, dank je wel. Dag 11 van het WK voetbal in Qatar. In groep D vielen beslissingen vandaag. Frankrijk was al zeker van de achtste finales. Maar daarachter maakten nog drie landen kans op dat tweede ticket. Tunesië had het niet in eigen hand, maar Australië en Denemarken wel. Die twee speelden tegen elkaar en Jan-Kees van der Kun die was erbij. Lange tijd leek het erop dat dit vrolijke bandje, nou laten we zeggen de Arabische kleintje Pils, het hoogtepunt van de avond zou worden in het Al-Janoub-stadion. Want de wedstrijd Denemarken-Australië, die hield bepaald niet over. En Andreas Cornelius, de aanvaller van Denemarken, legt daarvoor de schuld en toch ook wel de complimenten bij de tegenstander. They made it a difficult game. They played the way that we expected, with big intensity. And whenever the ball was out of play, they took all the time. Made it a difficult game to get the rhythm. Ja, het was duidelijk niet het ritme dat de Denen beviel, maar wel Australië natuurlijk. Het team van assistent-trainer René Meulensteen. Kijk, wij hebben geen individualisten die er boven uitsteken. En het team is voor ons de ster. En dat beseft iedereen. Hè? Wij moeten het hebben van natuurlijk een fighting spirit, een togetherness en een never say die mentality. Maar vooral ook dat wij toch ook altijd gewoon een heel goed tailor-made tactisch plan klaar hebben. Een belangrijk onderdeel van dat plan, geloven in eigen kunnen. Ook al weten ze stiekem heus wel dat die voetballers van Denemarken stuk voor stuk allemaal net ietsje beter zijn. We woke up this morning, we believed it yesterday, we believed it every game, we believed it. So it's just how we are, who we are. Dat was Riley McGree. Hij praat en speelt ook vol bravoure. En daarmee kan je het dus als het nummer 38 van de FIFA-ranking blijkbaar goed doen. Heel goed tegen de halve finalist van het EK van nog maar een jaar geleden. Want dat was Denemarken. Maar ja, wat is daar nu eigenlijk nog van over, Andreas Christensen? It's not like we are a worse team overnight. I don't know what happened in these games, but that's the beauty of football, I guess, that everybody can have that chance. En die kans komt ook voor Australië. De Aussies winnen met 1-0, gaan door naar de knock-outfase en schrijven, zo zegt keeper Matthew Ryan, historie. Yeah, I mean, summing it up, we've become the second team ever in Australian football history to make the knockout stages, and that's something that no one can take away from us now, and gives us an enormous sense of joy and pride. En dat wordt natuurlijk gevierd, meteen op het veld, alle spelers bij elkaar. En daarna gaan ze door naar de kleedkamer, waar ze lang blijven feesten. En dan zijn wij natuurlijk benieuwd hoe dat eraan toe ging. Ja, het is ongekend. Ongekend. Ik hoor het aan je stem, die ben je kwijt. Ja, dat helpt ook niet en daar werkt ook niet mee. Maar je moet je realiseren, die jongens, dat zijn nu legendes. Hè? Die hebben voor altijd hun naam en hun familienaam in die historieboeken geschreven van het Australische voetbal. En die euforie is eigenlijk met geen pen te beschrijven. Jan-Kees van der Kun vandaag bij Australië tegen Denemarken. Italië rouwt om de dood van oud-renner Davide Rebellin. De 51-jarige Italiaan overleed vanmiddag bij een aanrijding met een vrachtwagen. Gaan over praten met de sportjournalist en Italië-deskundige Renate Verhoofd. Renate, goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben al even laten horen eerder vanavond dat het Italiaanse journaal opende met de dood van Rebellin. Wat heb je allemaal langs zien komen bij de Italiaanse media? Wat zeggen ze er allemaal over? Italianen zijn goed in het vieren van het leven, maar Italianen zijn ook uitstekend in het rouwen, zeg maar. En dat zie je eigenlijk op dit moment ook. Het is een dag van, toch wel van grote shock. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat het niet voor het eerst is dat een wielrenner op deze manier om het leven komt. In 2017 is Michele Scarponi op dezelfde manier geschept in een afdaling door een vrachtwagen. En meteen daarna had je natuurlijk ontzettende discussie van kunnen we er nou niet voor zorgen dat we die wielrenners wat beter kunnen beschermen. Het is toch eigenlijk ongelooflijk dat je ze de weg op stuurt. Dat je je leven riskeert. En eigenlijk in Italië veel meer dan dat hier in Nederland het geval is. Dus ik denk dat er voor een deel ontzettende frustratie in zit. Maar voor een ander deel heeft het natuurlijk ook te maken met het feit dat iemand, iemand die 30 jaar lang op het allerhoogste niveau heeft gewielrend, die veel succes heeft behaald, maar die eigenlijk het nou, het symbool van het wielrennen, het symbool van opoffering is geweest al die jaren. Iemand die er eigenlijk altijd is geweest. Iemand die ook nog herinnert aan de tijd dat het met Italiaanse wielrennen eigenlijk heel erg goed ging. Hij heeft zijn debuut ooit gemaakt in dezelfde wedstrijd als Marco Pantani. Weet je wel, de sta daar is bij stil, weet je wel, in 1992. Hij heeft met Ballan, met Bettini, met Cipollini, met alle grote namen uit het Italiaanse wielrennen van de afgelopen 30 jaar. En nou ja, hij heeft pas een maand geleden afscheid genomen. Op papier dan. Hè. Ik las vandaag ook in, zegt Davide Cassani. Die heeft het erover dat hij tussen aanhalingstekens afscheid heeft genomen. En zo is het eigenlijk ook. Ik bedoel, hij heeft zijn laatste wedstrijd gereden. Maar ja, hij heeft eigenlijk alle dagen na zijn pensioen heeft hij nog op de fiets gezeten. Dus ik denk dat het verdriet hem heel erg zit in het feit van dit was misschien voorkombaar geweest. En het verdriet zit er denk ik ook in dat, zoals Mauro Vegni, de grote baas van de Giro d'Italia, die zei, ja, hij heeft eigenlijk geprobeerd zijn eigen leeftijd te verslaan. En dat zo iemand die al die jaren het enige wat hij wilde was wielrennen, dat iemand op zo'n manier op een wat scharre rotonde op weg naar huis, hij was er bijna, het leven laat. Ja, dat is natuurlijk onverteerbaar. Ja, Italië in rouw dus vandaag. Ook bijzondere beelden begreep ik van de broer van Rebellin op tv, hè? Ja, ja, klopt. Ik kreeg van een vriend uit Italië inderdaad een appje van Rebellin overleden. Dus ik typte gelijk op Google in Travolta. Want ik wist dat hij door een vrachtwagen geschept was. Dus ik googelde meteen Travolta en Rebellin in. En toen kwam ik eigenlijk meteen op een lokale website, TV Vicenza. En daar stond een heel filmpje meteen op de website, waar ik eigenlijk ook best wel een beetje van schrok. Want je zag gewoon, nou ja, wat ik net al zei, die wat scharre rotonde langs een provinciale weg. Daar stonden wat verloren carabinieri, stonden daar langs de kant. Je zag ook die fiets van Rebellin helemaal verfomfaaid en in de kreukels, die in een geel busje werd geladen. Je zag Rebellin onder een blauw dekentje af. Dus je zag gewoon het stoffelijk overschot liggen. En vervolgens kwam eigenlijk ineens, out of the blue, kwam de broer van Rebellin aan het woord, Carlo Rebellin. Die had zijn broer 's ochtends nog aan de telefoon gehad. Die had verteld dat hij zoals elke dag gewoon voor een ommetje ging in de omgeving. En die hoorde op de radio dat er een ongeluk was geweest. Dus die is meteen in zijn auto gestapt en naar die plek toe gegaan. En die heeft daar gewoon zijn broer geïdentificeerd. Die heeft meteen die fiets natuurlijk herkend. Ja, die gaf op het oog ongelooflijk cool een statement af. En verklaarde dat hij dat dit het leven was van Davide Rebellin. Dat hij dus elke dag op die fiets stapte. En totaal in shock natuurlijk. Maar dat waren wel ongelooflijke beelden eigenlijk ook. En die vrachtwagen, want die was doorgereden, hoorden we in eerste instantie. Is daar nog iets? Ja, klopt. Het verhaal is dat hij dus inderdaad op een provinciale weg is Rebellin op een rotonde terechtgekomen. Er is een vrachtwagen, heeft hem daar geschept. Die vrachtwagen is doorgereden. In eerste instantie was niet helemaal duidelijk van heeft die vrachtwagen dat niet in de gaten gehad, dat hij die wielrenner op zijn grill heeft gehad. Maar inmiddels zijn de berichten zo dat de carabinieri hebben de videobeelden bestudeerd van een nabijgelegen restaurant. Dus die zijn inmiddels wel op het spoor van die vrachtwagenchauffeur. Die schijnt ook nog heel even gestopt te hebben. Dus het vermoeden is wel, ze hebben hem nog niet te pakken. Iedereen is naar hem op zoek. Camionista pirata wordt hij genoemd, een wegpiraat. Het vermoeden is dat hij het wel zich gerealiseerd heeft, maar dat hij, ja, voorlopig is hij nog niet gevonden. Dus de politie is daar heel erg druk mee. Nou, dank dat je ons uitleg wilde verschaffen en hoe het ook in Italië leeft, de tragische dood dus van Davide Rebellin met dat ongeluk vanavond. Renate Verhofstadt, dank je wel. Zijn we bijna aan het einde van Langs de Lijn en Omstreken voor vandaag. De dag, ja, Lewandowski tegen Messi. Het eindigde in 0-2 in het voordeel van de Argentijnen. Maar ze gingen uiteindelijk allebei door. Want de Mexicanen deden wat ze konden. Kwamen 2-0 voor, moesten er nog één bij hebben. Zagen er 2 worden afgekeurd. Uiteindelijk scoorde Saoedi-Arabië ook nog. En dat maakte dus dat uiteindelijk Argentinië en Polen doorgaan. Nadat eerder op de dag al Frankrijk en de Australiërs door waren. Mooie voetbaldag. Mooie voetbaldag. Morgen 4:00 Kroatië tegen België en Canada, Marokko. En dan om 8:00 s'avonds Japan, Spanje en Costa Rica